जो बातें हुई उसमें, कल जो हमारा यहाँ पे जो सीखना हुआ उसमें, जो हमारा लक्ष्य क्या है वो जो बात कल हुई, तो उसमें ही बात चली आगे कि हमारा लक्ष्य अनुभव नहीं है, प्रमाण है, और सुख नहीं है, समाधान है। तो इसके ऊपर बात चल रही थी, जैसे कि अनुभव हो गया, एक मानव जाति में अनुभव हो गया, उससे समझ बनी, और फिर उससे सदुपयोग की बात हुई, और उससे फिर न्याय की बात चली, और न्याय से व्यवस्था की बात होती है, और व्यवस्था से प्रमाण की बात होती है। तो यहाँ भी हमने जैसे इसके पहले भी एक फ्लो चार्ट बनाया था, अनुभव विचार और उसका, तो वहाँ पे हमने देखा था कि विचार को ही हमको प्लग इन करना है, और वहाँ से हमारी यात्रा आगे शुरू होती है। विचार से प्लग इन करो और अनुभव तक आपको जाना है। तो यहाँ पे भी समझ को आपको अध्ययन विधि से आपको पूरा लेना है, और वहाँ से फिर आप उसको आपका सदुपयोग की तरह जा सकते हैं, उसमें फिर व्यवस्था में न्याय कर सकते हैं, और फिर उससे प्रमाण हो सकता है, और उससे आपको अनुभव हो सकता है। तो इसमें समझ में आ सकता है कि अनुभव या हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है प्रमाण। तो उसमें लेकिन बात ऐसी होती है कि हम कभी कभी शंका ले लेते हैं, उसकी उसकी भी बात, शंका लेने की बात आगे बढ़ी तो समझ में आया कि हमको पूर्व अनुभव से कुछ धोखा हुआ रहता है, या कोई ऐसी चीज हुई रहती है उससे हम शंका उठाते हैं। लेकिन शंका उठाएंगे, शंका से प्रश्न हम पूछते हैं, जिज्ञासा से नहीं पूछते हैं, तो फिर होता ऐसा है कि हम उसको कब सेटल कर सकते हैं, तो तभी सेटल कर सकते हैं जो बोलने वाला सामने, जिससे हम प्रश्न कर रहे हैं, वो जो बोल रहा है वही जीता है। ऐसा जब होता है तब हम मान लेते कि हाँ ये कुछ तो ठीक है, और फिर वहां से हमारी शिक्षा शुरू होती है। उससे पहले हमारी शिक्षा शुरू होना मुश्किल होता है, तो वहां से हमारी शिक्षा शुरू होती है, और फिर हम आगे बढ़ पाते हैं। तो ये बात हुई थी। और दूसरा जो बात हुआ था वो परंपरा के तीन सूत्र जो निकले थे उसमें से बात हुई थी, और उसमें वही बात है फिर से कि अनुभव हुआ है, और अनुभव से फिर आचरण और भाषा विधि से शिक्षा तक वो आगे बढ़ा। ये परंपरा का एक सूत्र था, और शिक्षा के आगे हम सब विद्यार्थी हैं, तो हम वहाँ से फिर शुरू कर रहे हैं कि क्या शिक्षा है, और शिक्षा से हम आगे व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, और व्यवस्था से आगे फिर प्रमाण करेंगे हम हमारा, और प्रमाण से हमारा अनुभव होता। यहाँ से भी हमें पता चलता है कि अनुभव हमारा लक्ष्य नहीं है, पहले प्रमाण हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और उससे फिर आपको अनुभव हो जाएगा। और ये समझते हुए हमने सहकारी, सहयोगी और सहभागी, ये सौजन्यता जो है उसमें ये समझा था, और उसमें हमने यही समझा कि ये जो चीजें है, सहभागी माने ऐसा है कि पहले हम समझते थे कि अच्छा जो हुआ है, जो भी हम कर रहे हैं उसमें जो अच्छा हुआ है वो मेरे कारण हुआ है, और जो भी बुरा हुआ है या खराब हुआ है वो दूसरे के कारण हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमें समझ में आता है कि जब हम हमारी जवाबदारी लेते हैं, हमारी जवाबदारी से समझने की बात करते हैं, तब हम समझते हैं कि अच्छा जो हुआ है वो दूसरों का सहयोग था, इसी के कारण हो पाया है, और जो अच्छा या बुरा हुआ है वो मेरी योग्यता नहीं थी इसलिए वो नहीं हो पाया। तो यहाँ वो मेरी जवाबदारी लेने की बात आगे होती है। फिर सहयोगी की बात चली थी, तो सहयोगी में ऐसा है कि समाधान समृद्धि को ध्यान में रखते हुए खुद को व्यवस्था में प्रस्तुत करना, तो ये बात हुई थी सहयोगी के लिए। और सहकारी जो है उसमें ऐसा हुआ था कि ये जो समाधान समृद्धि के साथ खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं, उस वक्त हमको दूसरों के साथ भी ये करते आना चाहिए। तो ये बात सुबह में गोष्ठी में हमारी चली थी, उसमें से फिर एक उदाहरण जो बार बार दिया जाता है उसको मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया था, तो आपके सामने रखूंगा, तो उससे मुझे कोई कभी आसानी हुई। तो वो साइकिल चलाने का उदाहरण है कि एक ने साइकिल चला लिया है, तो दूसरा भी साइकिल चला लेगा। तो इसको हमने ऐसे समझा कि बाबा जी को साइकिल चलानी थी, तो परंपरा में कोई उत्तर नहीं था, तो उन्होंने पूरा अपने ताकत के आधार पर परंपरा में जो कहा गया है वो सब विधि करके उन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया। तो साइकिल चलाना सीख लिया तो उसके बाद उनको जो पूरे उसके नियम समझ में आए और उन्होंने चलाना शुरू कर दिया, और उनको लगा कि ये लोगों को बताना चाहिए, तो उन्होंने लोगों को बताना शुरू कर दिया और लोग उनको देख रहे थे। अभी इसमें ऐसा हुआ कि लोग उनको देख भी रहे थे, वो जी भी रहे थे, वह साइकिल चला भी रहे थे और उसके नियम भी बता रहे थे। तो वहां से फिर शिक्षा शुरू होगी। अगर वहां पे ऐसा होता कि वो साइकिल चलाने के सिर्फ नियम ही बताते, माने सिर्फ शिक्षा ही करते, तो भी सामने वाला तो मान लेता, लेकिन उसको लगता कि शंका हो जाती, भाई ये करता है कि नहीं करता है। तो उसमें से ये पकड़ में आ रहा है कि आचरण जो है वो जरूरी है, नहीं तो सिर्फ नियम बता रहे हैं और शिक्षा हो रही है तो उससे कुछ होगा नहीं। तो फिर वहां से बात आगे बढ़ी कि लोगों बहुत सारे लोगों को बता दिया कि साइकिल कैसे चलाना है, नियम को बता दिया। अभी सभी लोग साइकिल चला रहे हैं, तो कोई पैंडल मार रहा है, कोई ब्रेक दबा रहा है, किसी को कुछ नियम समझ में आए, किसी को कुछ नए आए, किसी ने आगे का दबा दिया, ब्रेक गिर गया, ऐसे कुछ चीजें हो रही है। होते होते क्या हुआ कि साइकिल चलाना एक आदमी सीख गया, माने उसको पूरे नियम पकड़ में आ गए। अभी पूरे नियम पकड़ में आ गए, वो चलाना सीख गया, जिस वक्त वो चलाना सीख गया उस वक्त उसको अनुभव हो गया। अभी जो बाकी के लोग देख रहे हैं, वो जो उसको अगर पूछेंगे कि आपको वो चलाने के पूरा चलाने के बाद क्या हुआ, तो वो बता नहीं पाएगा। वो यही बताएगा, भाई आप चला के देखिए, ऐसे वो कहेगा, और उसके नियम कहेगा कि भाई ये करो ये करो। अगर कोई नियमों में कमजोरा हो रहा है तो उसको ठीक करते चलेगा। तो इसमें से ऐसा समझ में आता है कि जो साइकिल चलाने के बाद जो हुआ, जो अनुभव हुआ, उसको बताना मुश्किल है, उसको आपको करके ही देखना पड़ेगा। अगर आपको करना है तो फिर जो बाबा जी ने किया था उस विधि से करना पड़ेगा। अब उस विधि से करने जाओगे तो प्रकृति आपको बोलेगी कि पहले से आंसर दिया हुआ है, उस तरफ जाइएगा, उसे करके देखिएगा, नहीं देखेंगे तो नहीं होगा। तो इस प्रकार से फिर ये तीन चार बातें, जैसे आचरण समझ में आया, फिर प्रमाण इसके समझ में आता है कि आपको प्रमाण ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। अनुभव लक्ष्य हुआ तो आपको, तो उन्होंने जिसने साइकिल चलाया वो कह रहा है करके देखो, आप करके नहीं देख रहे, आपको सीधा अनुभव की बात हो रही है, ये तो बात होगी नहीं। तो इससे ये भी कड़ी समझ में आती है। तो इस प्रकार से थोड़ा दो तीन कड़ी इससे समझ में आया। धन्यवाद। ग्रुप नंबर 2-3 की हमारी गोष्ठी साथ में हुई थी, तो ये बात हुई कि सौजन्यता, तो सौजन्यता का मतलब है कि सहकारी, सहयोगी और सहभागी के अर्थ में प्रस्तुत होके सहयोग करना। और सहकारी का मतलब ये समझ में आया कि विश्वास में प्रामाणिकता, समाधान समृद्धि के लिए कार्य करते हैं तो हम सहकारी हो पाते हैं। और सहभागी का मतलब ये समझ में आया कि दोनों दोनों का फल परिणाम, दोनों के साथ फल परिणामों में हम बने रहते हैं और हम में सभी भागीदार होते हैं, और खराब परिणामों में और अच्छे परिणामों में साथ रहना, ये समझ में आया। तो और सहयोगी का मतलब ये है कि हम बेहतर है जो जी रहे हैं उसको साथ जी पाना और सीखते सीखते रहना, समाधान को, समृद्धि को समझ समझ के लिए जी पाना, और हर जगह निश्चित कर्तव्य दायित्व को समझना, तो ये विश्वास बनता है, इसको विश्वास कहा गया है। और फल परिणामों को हमको स्वीकार होता है तो स्वीकृति बनती है, ये समझ में आया। और अनुसरण, जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही मैं करूँ तो, और ऐसा समझ में आया। और अनुकरण, श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ उनका विचार विचार जो कर रहे हैं वो सह अस्तित्व के विचार का अनुकरण करते हैं तो हम अनुकरण कर पाते हैं। और अनुशासन का मतलब नियम को जोड़ पाना है। और स्वानुशासन का मतलब अनुकरण को आधार पर स्वानुशासन, ये समझ में। और परमार्थ के अर्थ में पुरुषार्थ पुरुषार्थ की नियोजन ही समझदारी है, ये अभी क्लियर तो नहीं हुआ है, ये हमारा प्रश्न है। और खुशहाली कैसे फूटना ये समझ में नहीं आया। ग्रुप नंबर 3 में हमने सब बातों पे डिस्कशन किया और हमें सब समझ भी आया। हमने बातें की कि सहकारी कौन होता है। सहकारी वह व्यक्ति है अगर किसी के साथ अपने समाधान के लिए जुड़ा है, अपनी आवश्यकता को समझ के कि हाँ मुझे उससे समाधान मिलेगा, तो उसे सहकारी कहा गया है। और सहयोगी, हाँ सहयोगी अगर समाधान हेतु किसी के साथ सेल्फ मोटिवेटेड मतलब कि उसको प्रस्तुत हो रहा है तो वो सहयोगी है। और इसके परिणाम में जब ये समाधान जो है नियंत्रण रहेगा, इसके परिणाम मिलेगा, तो उसमें जो अच्छा हुआ वो आपकी वजह से और जो बुरा हुआ वो मेरी वजह से, मुझे मतलब फिर से अभ्यास करना हुआ। तो हम यही बातों पे मतलब कि बहुत हमने अच्छे से पूरा डिस्कशन किया। पर हम जब श्रम के जब कर रहे थे गार्डन में, तो हम यही सोच रहे थे कि यहाँ पे जब हम गार्डन का कार्य कर रहे हैं तो मदन भैया, मैं और कृष्ण भैया, आवाज माइक में आ रही है आपकी? आवाज नहीं आ रही है। आवाज है। हाँ, तो मदन भैया, कृष्ण भैया, मैं और निशीत भैया जब कार्य कर रहे हैं गार्डन का, तो हम इसमें कैसे सहकारी, सहयोगी और सहभागी मतलब कि इस दृष्टिकोण से हम कैसे अपने आप को वहाँ पे मतलब कि बताएं अपने आप को, इसमें आप मतलब हमें थोड़ा गाइड कीजिए। कौन कौन टीम है आपकी? मदन भैया, कृष्ण भैया, वंदार भैया, कृष्ण भैया और मैं। मैं मदन भैया कौन है यार? हाँ बिल्कुल किया जाए तो करना ही चाहिए एक प्रकार से, थोड़ा प्रैक्टिकल। इसमें ऐसा था कि हम जो अभी कार्य कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो उसको कहाँ देखा जाए, मैंने अगर ये सहकारी, सहभागी और सहयोगी, ये अगर जागृति के बाद है या कैसा है, तो उसको कैसे देखा जाए, हमको कैसे देखें। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि ये सब जागृति के बाद है, तो फिर अभी जागृति के लिए काम करें, एकाएक के लिए करें, ये सब जो जागृति के लिए जरूरी वही करें। और एक और क्वेश्चन भी आया था कि हम लोगों को जैसे थकावट हो रही थी, मानसिकता अब जैसे भी थी, तो हम लोगों ने ये प्रश्न किया मतलब कि कृष्ण भैया का ये प्रश्न था कि हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं। अगर ये भी हमें क्लियर होगा तो शायद से हम लोग मानसिकता से जो ये थक भी रहे हैं वो भी नहीं होंगे। तो इस पे भी एक बार ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा हो गया, सभी ऑल ग्रुप निपट गए, बहुत अच्छा। नहीं, एक ने तो दो ग्रुप का बताया किसी ने, अच्छा स्प्लिट हो गया। ओके ओके ओके, सबको नमस्ते। नमस्ते। हमारे ग्रुप में जो चर्चाएं हुई उससे बातों में मतलब जो सहयोगी, सहभागी और सहकारी की बात थी, जो जिसमें मतलब बताया गया था कि जो हम यही समझते हैं कि सहयोगी हो रहे हैं तो उनका उनके ऊपर उपकार कर रहे हैं, ये नहीं कि ये नहीं सोचते कि हम जो उनको सहयोग कर रहे हैं वो हमारे लिए है, कि हम उस जो जिस जिस प्रक्रिया में हम कर रहे हैं उस प्रक्रिया में आप आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, ये नहीं सोच पाते। तो इसमें हम लोगों की मानसिकता थोड़ी मतलब बनानी पड़ेगी कि कैसे ये विचार आता है, तो इस पर जो अंतर मिला वो इसको देख पाए। और जो जो क्या बोलते हैं, जो सहकारी, सहयोगी, सहभागी, इन तीनों में जो आदर्शवाद और भौतिकवाद के आधार पर देखा भी गया कि ऐसे देख रहे हैं, तो उस पर भी काफ़ी चर्चाएं हुई। और एक बात जो मेरे कारण सहयोगी मतलब मैं जो समाधानित हो जाऊं उसके लिए मैं उनके साथ जो निर्वाह कर रही हूँ वही मेरा सहयोगिता का भाव है, ये समझ में आया। और जो ये तीनों सहयोगी, सहभागी, सहकारी है, वो जो अपने विश्वास को स्वयं स्वयं के विश्वास को बनाने के लिए ही है। मतलब श्रेष्ठता को पहले देखना है तो उसमें ये तीनों चीज़ों को देखने की आवश्यकता बनी। तो उसमें सहभागी की बात आई तो व्यवस्था है ही, उसमें अपना जो निष्कर्ष के रूप में बनाना है, जिसमें जो मेरे तन मन धन का सदुपयोग सुरक्षा की बात आई तो उसको देख पाए कि सहयोगी हो पाए इसमें। तो ये आपके कारण मेरे में ये समझ आया और ये मेरे कारण भी हो पाया, ये सदुपयोग का भाव ये भी देखने को मिला। और जो अच्छा हुआ वो मेरे कारण, ये जो हम लोग सोचते थे, और जो बुरा हुआ आपके कारण, ये थोड़ा क्लियर हुआ कि ये सोच थोड़ा विचार थोड़ा अंतर दिखा, पूरा दिखा इसके बारे में। और अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए क्या जा रहा है ये सब, तो इसमें थोड़ा क्लियर हुआ। बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, जोरदार आपकी गोष्ठी चल रही है। और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात पे हम लोग कल रुके हैं कि ये शिष्टतापूर्ण दृष्टि उदय होने की प्रक्रिया चालू हुई या शिष्टतापूर्ण दृष्टि उदय हुई तो हम सहकारी सहयोगी सहभागी हुए, तो व्यवस्था में भागीदारी हुई। अब यहाँ से कोई एक आचरण की डेफिनेशन भी हमारी बनने लगी, क्योंकि किसी भी आचरण को यदि हम पहचानने जाएंगे तो व्यवस्था से कम में कोई आचरण की पहचान होती नहीं है। होती है, जैसे पंखा ही है, पंखे का कोई एक व्यवस्था, पंखे में एक व्यवस्था है तो उसके आधार पर उसका एक आचरण है ना। शरीर में जैसे कोई अंग है उसका उस व्यवस्था में होना से उसका एक आचरण की परिभाषा बनती है। ठीक, गाड़ी का टायर है, अब वो अपने में एक व्यवस्था रहता है, हवा हवा पूरा टिकली विकली सब लगी रहती है, पूरी 100 के 100 पंचर उसके बन जाते हैं, नए वाले में तो रहता ही नहीं खैर ऐसा, तो पुराने में जिसके पंचर हैं उसके पूरे 100% पंचर अगर रिपेयर हो गए उसको कहाँ स्वयं में व्यवस्था हो गया। फिर समग्र व्यवस्था में के साथ मिलकर अभी कोई एक आचरण की परिभाषा बनती है, उस इकाई के अपने में कोई उपयोगिता है, फिर वो समग्र व्यवस्था के साथ जुड़ता है तो एक उस पहिए का एक आचरण पहचान में आता है ना। पहिए का क्या उपयोगिता हो सकता है, भाई वो गाड़ी का फ्रिक्शन कम करता है, जहाँ पर रोड जैसा भी हो गाड़ी को उसमें से भी स्मूथ ले जाता है, इस तरह का पहिए का अपना एक उपयोगिता है। उसके मूल में जाएंगे तो पहिए में एक व्यवस्था है, रिम है और ट्यूब है और टायर है, टायर का एक डिज़ाइन, ट्यूब का एक डिज़ाइन, एक छोटी सी 2 रुपए की टिकली लगी रहती है उसमें वाल डंडी, अब वो सभी का फिर उपयोगिता को हम एक एक करके पहचान सकते हैं। ठीक है, और समग्र व्यवस्था कोई गाड़ी है, अगर समग्र व्यवस्था ही नहीं हो तो पहिए का कोई आचरण प्रमाणित होता है, तो कहीं भी धक्के खाता रहेगा वो, तो बच्चे उसको चलाते रहेंगे, डंडे मारते रहेंगे, कितने भी अच्छे पहिया हो, चाहे मर्सिडीज का हो चाहे ट्रक का हो, वो तो किसी काम का नहीं, वो काम का तो नहीं कम से कम जिस काम के लिए हम उसको पहचान रहे थे। हाँ जी, तो ऐसे हम लोग भी क्या है, अभी डंडे मार के अभी चल रहे हैं, क्योंकि समग्र व्यवस्था क्या है, उसमें हमारा भागीदारी क्या है, और उसके लिए हमारे को मिलना कैसे, जुड़ना कैसे, वो भी देखना पड़ेगा। हाँ भैया, हाँ बिल्कुल कहना ही पड़ेगा, ये तो कह रहे हैं आप, ये जीने के स्वरूप में चार्ट है, लेकिन ये जीना किसी चीज के साथ अलाइन है, एक तरफ अलाइनमेंट है इसका समझने के साथ, एक तरफ अलाइनमेंट है व्यवस्था के साथ, तो ये पूरा अलाइनमेंट के साथ ही, अगर हम ये कोई बात करें, जैसे ये यहाँ से इनके साथ अलाइनमेंट है ना, ये यहाँ से समझ के साथ अलाइनमेंट है, और ये किसी तरीके से व्यवस्था के साथ भी अलाइनमेंट है, तो ये सबके साथ ही अपने को उसको समझना है। आइसोलेशन में लेके जाते हैं तो फिर अपना गाड़ी वहीं का वहीं जूझता रहता है, जैसे कि एक बात है कि व्यवस्था है ही, अभी मानव अभी प्रकृति में व्यवस्था है या अव्यवस्था, उत्तर दो, अव्यवस्था है क्या व्यवस्था? मानव जैसे जी रहा है वो व्यवस्था है क्या व्यवस्था? तो प्रकृति में व्यवस्था है, मानव में मानव भी अव्यवस्था में जी रहा है, इसको तो साफ साफ पहचान सकते हैं। इसका मतलब मानव में भी, मानवों में भी कोई व्यवस्था की बात है, इसको अपन इग्नोर करके कहीं फंस जाएंगे नहीं। तो प्रकृति में व्यवस्था है, हमको बस उसके साथ जीना है। अब वो फिर वो मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल होगा, है ना, उसका लोकव्यापीकरण के लिए वो जरूरी है, लेकिन मतलब उसके आगे की बात हमको करना पड़ेगा। तो मानव में व्यवस्था की बात होने वाली है, व्यवस्था में भागीदार होना है। तो अब उसका एक नियम सिद्धांत है, वो यहाँ हम समझ रहे हैं कि मेरे जीने में क्या क्वालिटी आ जाए जिससे कि मैं व्यवस्था में भागीदार हो सकूं। और व्यवस्था प्रकृति में तो है, नियम के रूप में तो है ही, नियंत्रण के रूप में है ही, संतुलन के रूप में है ही। अब हमारे ढांचे खांचे भी इसमें काम करते हैं। कल हमने जैसे एक बात यहाँ लिखी थी कि ज्ञान, ज्ञान के आधार पर आचरण, आचरण के आधार पर व्यवस्था। यहाँ पर जब व्यवस्था बोल रहे हैं तो वो ढांचे खांचे की बात है, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। तो ये ढांचे खांचे भी इसके लिए अनिवार्य हैं, ये बड़ी चीज ऐसा नहीं करें, लेकिन जिसका जितना महत्व है उसको उतना हमको समझना ही होगा। तो ये भी बहुत ठीक से बात समझ में आए कि व्यवस्था में के बिना हम आचरण को पहचानेंगे नहीं, आचरण के बिना कोई व्यवस्था का स्वरूप हम कहीं से ले आएंगे ऐसा नहीं है। जब तक मानवीयतापूर्ण आचरण की स्पष्टता नहीं होगी, है ना, तो ढांचे खांचे हम कुछ बनाएंगे वो भी सब पूरे नहीं पड़ते हैं। तो खाली ढांचे खांचे नहीं है, ये खाली डिजाइन ही आदमी को पकड़ कर रखेगा ऐसा नहीं है। आदमी कल्पनाशील है, समझ से नियंत्रित होता है, व्यवस्था में भी नियंत्रित रहता है। ये दोनों एंड से चीजें अगर चलती हैं तो ठीक से काम होता है। अब शुरुआत कहाँ से होगी? अगर हम संक्रमण की बात करते हैं तो पहली बार किसी को समझ में आएगा, समझ में आने के आधार पर अब वो कोई आचरण की बात रखेंगे, है ना, अपने एक आचरण को प्रस्तुत किए, देखो ये हो रहा है। अब आचरण के आधार पर आगे के क्रम में हमको व्यवस्था की बात करना होगी। ठीक, उस व्यवस्था में भागीदार होने का मेरा जो अपना योग्यता क्या होगा? सौजन्यता। अब उसी को अगर आगे बढ़ाएंगे तो सौजन्यता पूर्वक मैं उसमें भागीदार होता हूं, वो व्यवस्था का ढांचा खांचा भी चाहिए, नहीं तो कौन मेरी गौशाला में आके काम करेगा? अगर गौशाला मेरी ही है तो उसमें कौन आके काम करेगा? मतलब एक ढांचे भी चाहिए ना, वो बहुत माइनर है, समझने से ढांचे हम बना ही लेते हैं। ये भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा महान काम है, लेकिन इसकी भी आवश्यकता है। कोई करेगा? आप बताओ। हाँ, मेरी ही है ऐसा नहीं है, है ना। तो इसका मतलब कोई ढांचे हम कैसे बनाना पड़ेंगे जहां पर हम सहभागी हों, सहकारी हों, सहयोगी हों। जैसे अभी आप लोग एक प्रकार से यहां पर रह रहे हैं तो एक सहभागिता की आपको फीलिंग है। क्या फीलिंग है सहभागिता की? कि भाई ये धरती बीमार हो गई, तापग्रस्त हो गई, तब झंझट तो झेल ही रहे हम। संवेदनशीलता हमारे अंदर उदय होती है, उसके साथ संज्ञानशीलता की बात बनती है, हमारे अंदर भागीदारी और सहभागिता वाला भाग बनता है ना, साथ साथ उसको हम भोगते हैं। इस प्रकार से अगर ये जैसे उदाहरण लेने की बात कर रहे थे, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप सीखे हुए हैं क्या, आपकी बात करते हैं। ठीक, तो शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? ये संस्थान को आप अपना मानते हो तो आपको लगता है चलो हमें भी कुछ करना चाहिए। इसको आप अपना नहीं मानते हो, खाने के पैसे जमा करा दिए, कराए कि नहीं कराए, है ना। अब खाना खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, काम खत्म तो हो गया, आप कौन बोलने वाला है हमको, है ना। तो हमारे को यदि ये बना, हमारे अंदर वो फीलिंग आता है कि ये हम सब साथ साथ ही हैं, पहले ये फीलिंग की बात, सहभागिता के रूप में ये होने वाली बात। वर्ग विशेष आपको दिख जाए यहाँ पर, यार वो तो बड़ा हीरो बनता रहता है, है ना, एक वर्ग दिखेगा आपको, तो फिर आपका अंदर सहभागिता वाला भाग बाहर हो जाएगा। अब सहभागिता से आप प्रेरित हो रहे हैं, अब है ना आपके अंदर ये है कि कुछ अच्छा होना चाहिए, आप भी कुछ बढ़िया देखना चाहते हैं, तो कहाँ कर सकते हैं? और अपनी अब अपने में ही उपयोगिता को पहचानना या अपनी योग्यता को बढ़ाना भी चाहते हैं आप, तो आप वहाँ पर जाके खड़े होते हैं, जो काम आपने कुछ भी कभी भी नहीं किया वो काम आप अभी कर रही हो, कर रही हो नहीं कर रही हो। इसको हम लोग कह रहे हैं कि हम वहाँ पर सहयोगी के रूप में प्रस्तुत हो पा रहे हैं, सहभागिता से सहयोगिता की जगह हम प्रस्तुत हो रहे हैं। वहाँ पर आपसे भी कोई अधिक जानने वाला भी है, तभी तो काम हो रहा होगा। तो अधिक जानने वाला को यदि हम पहचानेंगे तो वो एक प्रकार से देखा जाएगा, तो वो वहाँ पर सहकारी के रूप में कि यार मेरे को काम ये करना है, उसको भी जिम्मेदारी है, आपको भी जिम्मेदारी है, अब मुझे करना है लेकिन मुझे थोड़ा आता भी है, मैं करूँगा इसको ऐसे ऐसे, लेकिन वो सहकारी हो पा रहे हैं कि भाई आपके साथ काम कर रहे हैं, है ना। तो समाधान समृद्धि मोटे लक्ष्य तो यही है अपने, तो जो भी आप काम कर रहे हो वही एकदम बेटा वो समृद्धि की बात है, समृद्धि का काम कर रहे हो आप, है ना। लेकिन ये आइसोलेशन में है नहीं, समृद्धि समाधान के साथ ही है, तो आपको कुछ समझ में आना जरूरी है कि काम करना है नहीं करना है, इसकी उपयोगिता क्या है, फिर उसमें कोई नियम रासायनिक भौतिक और डिजाइन ये वो स्ट्रक्चर ये सब आपको समझ में आते हैं, तो वो समाधान के साथ समृद्धि पूर्वक ही काम चलता है, समाधान विहीन कोई समृद्धि काम होता नहीं। इस प्रकार से सहकारी सहयोगी और सहभागी जब होते हैं, जब आप ऐसे तीनों जगह में देख पाते हैं होते हैं, तो कैसा होता है, परस्परता में अब विश्वास उदय होता है, विश्वास का विश्वास स्थापित मूल्य है और उसका शिष्टता शिष्ट मूल्य है, ठीक है ना। तो हमारे में एक व्यवस्था के प्रति विश्वास, या दूसरा मानव भी ऐसे ही कुछ करना चाहता है वो भी मेरे जैसा ही है, अभी ये नहीं करें कि वो स्वयं में पूरा विश्वास, वो अनुभव वाले वो विश्वास की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे को कोई तो विश्वास जगता ही है ना। तो ये व्यवस्था के साथ जुड़कर, ये मानव के साथ जुड़कर, ये अपने में सहकारी सहयोगिता सहभागिता होने से हमारे अंदर कोई भरोसा बनता है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये बात चल सकती है, हम आगे बढ़ सकते हैं। और यही नहीं कि मेरे को अकेले धूप लग रही है, सभी को धूप लग रही है, तो आप सब सहभागी हैं साथ में, आप उसको भोग रहे हैं, अच्छा हो रहा है, अब आखिरी में यही होने वाला है फाइनली, अच्छा हो रहा तो वो बोल देंगे मैं देखो मेरे साथ काम करोगे तो ऐसे ऐश करोगे, है ना, मेरे साथ करोगे तो ये होगा बेनिफिट, है ना, तो मेरे से हो गया ऐसा जब आएगा तो वापस आपका अंदर विश्वास का संकट हो जाएगा। अभी पूरी परंपरा का यदि मूल्यांकन करके देखेंगे तो इस जगह को अपन छुए नहीं है, इसको आदर्श विधि से कुछ कुछ बोलते रहे लेकिन ये हमारी जागृति से किस प्रकार जुड़ता हो ये बात दिखता नहीं, ठीक। अभी जब ऐसा कुछ होता है, आप जब सब मिलकर ऐसा कुछ करते हो, एक वहां पर उत्साह होता है या निराशा होती है, हाँ या ना, उत्साह होता है, उत्साह होता है, उससे आपके अंदर क्या एक्सेप्टेंस आता है, अब एक्सेप्टेंस की लेवल बात हो रही है, पहले सहमति था, अब आपके अंदर क्या एक्सेप्टेंस आता है, यार ऐसे तो जी सकते हैं लेकिन वो पैसे जब जरूरत पड़ेगी तब उसका क्या होगा, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाएगा उसकी शादी क्या होगा, अभी ये मुद्दे बचे हैं अभी, है ना, यही 99 की बात हो रही थी, है ना। तो कोई एक लहर आती है, हमारे को उत्साह होता है कि नहीं नहीं ये तो ऐसा तो चल सकता है, ठीक, तो उसके प्रतिफल में जो कुछ भी परिणाम आता है उससे हमारे अंदर उत्सवशीलता बनती है, उस उत्सवशीलता में हमारी है ना स्वीकृति हुई तभी उत्सवशीलता हुई, वो स्वीकृति से हमारा एक और उत्साह बनता है, उत्साह से और अब उसको भी देख लेते हैं यार, शादी वाले मुद्दे को भी देख लेंगे, बच्चे के पैसे कितने चीज़ देख बात करते हैं। इस प्रकार से जो जिनके साथ हम अध्ययन कर रहे हैं अभ्यास कर रहे हैं उनके साथ भी हम सहकारी सहयोगी सहभागी हो सकते हैं, और जो हमारे साथी हैं उनके साथ भी हम चल सकते हैं, वह हमारे साथी के साथ घर्षण की बात खत्म हो गई। तो ये एक बड़ी बात हमको समझ में आना चाहिए कि अध्ययन काल में अभ्यास काल में भी हम साथ साथ, है ना, इस सामाजिकता की अपेक्षा में ही कहो हम एक मिनिमम सामाजिकता का निर्वाह करने की योग्यता से संपन्न हो सकते हैं, ये नहीं कि अनुभव के बाद ही हमारे अंदर ये योग्यता आएगी, है ना, अनुभव की रोशनी में आती है ये बात पक्का है, क्योंकि ये दिखना चाहिए ना कि इससे कोई कनेक्शन है आगे का, अगर इससे आगे कनेक्शन नहीं दिखता तो आदमी चढ़ जाएगा, तो कब तक करूंगा यार ये करता रहूंगा, क्या आगे क्या होगा, मेरे को क्या हो रहा है, पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, नाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वो सारे प्रश्न आ जाएंगे। तो अनुभव की रोशनी हम स्वीकार करते हैं तो वो जागृति का राह बनता है, जागृति की राह में हम चलते हैं तो हमारा उत्साह बनता है, उत्साह बनता है तो और है ना आगे हम अध्ययन करते हैं और चीज़ों को आगे समझ देते हैं, उन सारे एजेंडे को लेकर आते हैं। इस प्रकार से काम करके हमने देखा है, अभी यहाँ पर पिछले 5 वर्षों में जो काम हो रहा है उसमें हमने ये करके देखा है कि आराम से हो जाता है ना, और इसमें लोगों में मैंने देखा कि ज़्यादा ध्यान जाता है अपनी गलतियों पर चीज़ों को समझने से, और अधिक उनमें है ना प्रेरणा जगती रहती है, इसको हम लोग यहाँ पर अभी देख रहे हैं, आप भी देखिए। है ना, आप लोग जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो काम इसलिए नहीं कराए जा रहे हैं कि हमने आपके लिए छोड़ कर रखे थे, है ना, बल्कि है ना इसके साथ ये भी है कि आपको भी एक साथ टेस्टिंग तो मिलेगा, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। और एक्चुअली कुल कितना चाहिए रहता है आपको इस समय, आप एक महीने की अवधि में आप देख भी सकते हो कि कुल क्या है, कितनी जरूरत है, नहीं है, क्या है, एक व्यक्ति के लेवल पर, एक परिवार के लेवल पर कुल आवश्यकता का स्वरूप क्या है, और एक अव्यवस्था के स्वरूप में आवश्यकताओं का स्वरूप क्या है। तो हमारे हमारे जो डिजाइन अव्यवस्था के इतने हमने बना रखे हैं उससे भी कई बार हमारी आवश्यकता का ठीक से आकलन हम नहीं कर पा रहे, कर ही नहीं पा रहे। वो हमारे यहाँ एक बेटा जी आते हैं पढ़ने के लिए, उनकी मम्मी है ना बम्बई से अपने पति देव को बाय बाय करके मतलब मिलती रहती है, और यहाँ बच्चे को पढ़ाने के लिए आई हुई है। वो आता है बेटा जी आप देखना, यहाँ पे अभी ठीक से अगर समझे नहीं है, शिविर किए नहीं है, कुछ है नहीं, लेकिन अब काम कर रही है बड़े मन से, काफी जूझ रही है। तो यहाँ पर एक घर किराए से लिया 25,000 रुपये महीने का, वो फिर एक कार नहीं खरीदी ठीक, फिर एक ड्राइवर लगाया 8,000 रुपये महीने का, फिर उसको सुबह यहाँ लेके आती हैं, फिर वो है ना कार ड्राइवर छोड़ के चला जाता है, बच्चा यहाँ रहता है, फिर शाम को वो खुद लेने आती हैं, है ना। आप कितनी मेहनत कर रहे हो, तो बोलता है इतनी मेहनत है दीदी, आराम से हो सकता था काम। अब इसमें आप बोले कि देखो अब शिक्षा के लिए तो इतना हमको लगाना पड़ रहा है, अभी शिक्षा के लिए लगाना पड़ रहा है थोड़ी, है ना, हमारे हमने तो 1 भी रुपये नहीं लिया आज तक, लेकिन कितने सारे रुपए हमारे नाम पे खर्चा हो रहे और हम देख रहे तमाशे हैं, कम से कम 40,000 के ऊपर तो पता चलता ही है, इतना तो हो ही रहा होगा। और जो कुछ भी खाना पीना और बम्बई जाना बार बार पतिदेव का आना, वो सब भी हमारे एजुकेशन चार्ज पे लगा होगा ना, ये कहाँ से हो रहा है। ऐसे तमाम चीजें हैं जो हमको अभी आकलन ही नहीं हो पा रही, जिस प्रकार से व्यवस्था में जब ये सहकारिता सहयोगिता सहभागिता के साथ जीने की बात बनती तो हमको ठीक से आकलन नहीं हो रहा कि हमको कुल पैसा चाहिए कितना, बस ये वो तो चाहते रहना है, तो नहीं चाहना ऐसा नहीं, लेकिन वो आकलन दो कि कुल कितना चाहिए, ये तो वही 99 की दौड़ में हम लगे रहो भाई, आज इतना चाहिए कल और बढ़ाना है, कल और बढ़ाना है ना। तो एक बार अगर हम ऐसा जी के देखते हैं, ये अभ्यास की बात है, उसका फलन होता है, उससे बहुत सारी चीजें आगे खुल जाती हैं। ये भी समझ में आता है कि कोई भी उत्पादन का काम अकेले में वैसे भी नहीं होता है। आप अगर अकेले किसान हो और अपने खेत के मालिक माने रहते हो, और जमीन अगर 2 एकड़ से ऊपर चली गई, 10 एकड़ होगी, तो निश्चित मानो 10 लेबर आप बुला के लाओगे हर दिन। इसका मतलब 10 वो 2 आप मिला के 12 लोगों के लायक जमीन थी है, है ना। ऐसे भी आप 12 आदमी बुला के ला रहे हो, ऐसे भी आप 12 आदमी बुला के ला रहे हो, है ना। अब एक्चुअली तो ऐसे ही है, अब हमारे डिजाइन आपस में ठीक नहीं है, तो उनको भी हमको ठीक बिठाना पड़ेगा। दिल्ली में एक शिविर हो रहा था, तो मैं ऐसे ही बोल दिया कि देखो लो, किसी ने कहा कि आप आपको भी तो दुख होता होगा, 1-2 दिन ही चलता रहा ठीक है, फिर एक दिन एक आदमी बोला आपको तो कोई दुख दिखता नहीं है, ठीक है आप तो सुखी होंगे, अच्छी बात है ना। तो अब मेरे हमने ऐसी बात चली कि भाई हमारे यहाँ कोई नौकर वोकर होता नहीं है, अब समझ गया, एक टीचर बोलता खड़ा हो गया, देखो अब समझ में आया मेरे को क्यों दुखी नहीं, लेकिन आपसे सब दुखी है आपकी जगह में, आपने उनको नौकर बना दिया है ना, आप तो नौकर नहीं लेकिन आपने उनको नौकर बना दिया, गजब भैया कंक्लूड कर दिया। मैं सुन तो सब, नहीं होगी बात खत्म है, अवधारणा पूरी हो गई, अब क्या करो, अवधारणा कंप्लीट कर ली। तो हमने ना वर्षा जी को फोन किया, बोले आपकी पत्नी भी दुखी होगी, बच्चे दुखी, मैंने मैं कई बार फोन करना पड़ता, आ जाओ यार शिविर बिगड़ रहा है जरा, है ना। तो ये आए फिर इनसे इनसे पर्सनल उन्होंने बात करी, क्या क्या दुख दुख है आपको। तो ये समझ में आ जाए कि प्रकृति में तो व्यवस्था ही है, क्या व्यवस्था, जैसे इस उदाहरण पर हम करेंगे तो आदमी का एक शरीर है और वो कितने क्षेत्र में काम कर सकता है, उस पर कितना उत्पादन हो सकता है, वो सब डिजाइंड है, डिफाइंड है ना। उससे अधिक जमीन पे आप काम करने जाओ ज्यादा लोग लगेंगे आपको, मतलब नहीं, जैसे आपने वो एक एंटीला घर बना लिया बम्बई में अंबानी जी ने, क्या है ना कितना बड़ा बना लिया, जो भी बना लिया बना लो भैया, रहने वाले 5 आदमी और सेवक हैं 2,000, मतलब 2,000 लोग तो उसमें आते जाते हैं, 600 उनके स्टाफ है साफ सफाई करने वाला, इसका मतलब है कि अगर आप मतलब उसी रेशो में हो रहे ना, उसमें इतने लोग रह सकते, रह रहे उसमें इतने रह सकते हैं जितने रह सकते हैं उसमें रह रहे हैं। खाली आपको ये शिष्टाचार नहीं है, शिष्टाचार अपन दृष्टि उदय नहीं है, जो 5-6 लोग हैं वो किसी के सहयोगी नहीं है, सहभागी नहीं है, सहकारी नहीं है, और किसी को होने भी नहीं देंगे। कि कोई सोचे वाह सर क्या घर है सर, आप बहुत बढ़िया सर, सोफे बढ़िया हमारा, वाह बढ़िया बनाए, चलो किसने बैठा सर को यहाँ पे, है ना, वो सहभागी होने भी नहीं देंगे। तो ये समझ में आया कि प्रकृति में तो एक व्यवस्था है और चल तो उसी हिसाब से रहा है। हम सब उस व्यवस्था के अनुसार अपनी योग्यताओं का अर्जन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे ढांचे खांचे, हमारे में जो व्यवस्था है वो परिवार मूलक व्यवस्था होना है। यदि वो नहीं है तो ये सब नहीं होने वाला है। तो इसके साथ एक अलाइनमेंट वो भी चाहिए, है ना, ये इसको बहुत ठीक से समझिए। तो इसके साथ समझने वाला भाग है ही, और इस ये अपने में होने वाली बात, इसके साथ व्यवस्था का ढांचा भी है, ये दोनों की बात अपने को समझनी पड़ी। परिवार मूलक व्यवस्था, जैसे लोग आते हैं गौशाला में जाते हैं, हमारे यहाँ जो क्रैक हुआ ना वो गौशाला से क्रैक हुआ सिस्टम। गौशाला में जब काम किए, कुछ क्रैक किए, है ना, कुछ काम बढ़िया वहाँ पे, तो ये देखा कि जिस प्रकार से साथ में काम करके एक वो जो समाधान के साथ, जैसे पहले तो गौशाला हमारे यहाँ एक प्रकार के रवि भाई जानते हैं, एक दंगल स्थली, गौशाला का मतलब दंगल, है ना, क्योंकि जहाँ पर भी आदमी ज़्यादा जुड़ेगा और काम ज़्यादा रहेगा, और ये सहकारिता सहभागिता नहीं है तो वह दंगल ही होगा। तो कहीं पर भी दंगल हो रहा है इसका मतलब ये है कि वहाँ पर अभी हमारे में योग्यता की कमी है, इसलिए दंगल हो रहा है। हम लोग वहाँ पर काम किए, कुछ कुछ हुआ, जो भी हुआ, बहुत सारी लंबी कहानी है, उसमें साथ मिलकर काम करने को तैयार हुए और वो एक बार थोड़ी सी बना, और उसका जब समाधान के साथ काम किए, जब समस्या के साथ काम करते हैं तो नहीं होता है, समाधान के साथ काम करने जाते हैं ठीक, तो समृद्धि गौशाला में पहले दिन से ही है, इतनी गाय, इतने गोबर, इतना गोमूत्र, उठा उठा थक जाओ आप, है ना, समृद्धि का तो कोई कमी नहीं है उधर ठीक। गाय के बच्चे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तमाम तरह की चीज़ हो रही है, तो समाधान होते से समृद्धि तो वो दिखाई देने लगती है। समाधान हुआ तो हमारे साथ शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होगा, तो हम ये करेंगे। तो एक प्रकार देखा तो गौशाला में एक प्रकार का ये लहर बन गया भाई, उससे एक भासाभास सबको होने लगता तुरंत, कैसे जी सकते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। भ्रमित से भ्रमित आदमी आकर जिसने कभी कुछ सुना नहीं होता है, वो वहाँ पर 2 घंटे देखता है, काम करते देख लेता है, तो उसको एक पूरी कल्पना सिद्ध लगा के आगे सोच लेता है, अरे ये तो हो सकता है, हम लोग ऐसे खुशहाली पूर्वक जी सकते हैं, यहाँ तो दौड़ा लेता हूँ, अनुभव के आगे निकल जाता हूँ। कितने लोग, हाँ कितने लोग है ना। तो ये बात अपने को ठीक से समझ में आई। अब वो दिखा कि यही मल्टीप्लाई हो सकता है हर जगह। अब हर जगह मल्टीप्लाई होने का मतलब जहाँ पर भी जो भी टीम है, अब टीम ही है ना, पूरा एक समूह है, परिवार ही है, वो परिवार ही है हर जगह, है ना। इसको हम परिवार मानते नहीं है, बार बार हमारा पराठा परिवार घुस जाता है, तो इसको हम परिवार ही नहीं मानते, बोलने के लिए बोलते हैं, है ना, बोलते रिलायंस परिवार की है, फलाना फलाने से बोलते हैं, है ना, बोलते तो हैं परिवार, लेकिन उसको मानते नहीं है। तो जन्मजात परिवार मानते हैं कहीं, तो वहाँ पर कुछ ये नहीं मानते हैं, जहाँ जन्मजात परिवार की बात आती है वहाँ पर फिर वो इसका खानदान क्या था, उसका खानदान क्या था, फिर उसमें से भी 2 टुकड़े, फिर उसमें भी हर जगह करते टुकड़े। इस प्रकार से हम परिवार का मतलब है कि जहाँ पर भी ये सहकारिता, सहयोगिता, सहभागिता हुआ, उसका नाम ही परिवार हो गया, है ना। और वो एक परिवार जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है उसको लेकर चलने की, छोड़ के जाने की बात तो कर ही नहीं रहे ठीक। जैसे अभी आप यहाँ रह रहे हो, 1 महीने में आप एक प्रकार का परिवार की फीलिंग आपको आता है कि परिवार ही है। इसका कोई निश्चित ऑब्जेक्टिव है, कोई लक्ष्य है, कोई कार्यक्रम है, कोई दिशा है ना, इसमें सहकारिता है, सहयोगिता है, सहभागिता है, ये परिवार है। इस प्रकार से चलते हैं तो ये जीने का कार्यक्रम, समझ, सौजन्यता और व्यवस्था, है ना, और उसके आधार पर व्यवस्था में भागीदारी की बात बनती है। तो अगर डिजाइन ही अगर ऐसे हम नहीं बनाते हैं तब तो कहीं पर भी कुछ भी कर लो, है ना, व्यवस्था ही नहीं होगी तो व्यवस्था भागीदारी क्या करोगे भाई। नियम आपको पकड़ में आया, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप यहाँ से कोई ना कोई काम शुरू करोगे, तो कोई ना कोई उदय होने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, कार्यक्रम उदय हो जाएगा। और नहीं तो उदय होने की प्रक्रिया कहीं पर होती है, जहां पर काम आगे चालू हो गया वहां पर आप जुड़कर इसको करते हो। इस प्रकार से बेसिक अगर सिद्धांत में जाएंगे तो सिद्धांत उतना ही है। तो व्यवस्था के बिना व्यवस्था में भागीदारी या व्यवस्था के बिना आचरण को हम पहचान नहीं पाएंगे। तो मानवतापूर्ण आचरण की जब भी पहचान हो रही है, एक पहचान हो रही है अस्तित्व में व्यवस्था के रूप में, है ना, एक मानव में एक मानव को इकाई के रूप में अध्ययन करने से और समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में समझने से इसके योगफल में आचरण की पहचान हो रही है। और उसी आचरण को हम जब जीने के स्वरूप में देखने जाते हैं तो परिवार मूलक व्यवस्था में ही मानवतापूर्ण आचरण की पहचान होती है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं कि मानवीयता सहज आचरण प्रमाण क्या चीज है ना। कुल मिला के उद्देश्य इतना ही है, तीन उद्देश्य पूरे करने हैं अपने को। हाँ जी, अभी जो आपने बात रखी उसमें मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये एक प्रश्न के माध्यम से मैं जानना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या चीज़ जानना चाह रही हूँ। जैसे अभी भी बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं, अच्छी संस्थाएं हैं, अच्छे एनजीओज हैं, वहाँ पे ये देखने को तो मिलता है कि वो लोग ठीक से सिखाते हैं, है ना, उस चीज़ को, उस प्रक्रिया को काफ़ी अच्छे से करते हैं, है ना, सीखने वाले काम को और सिखाने वाले काम को, वहाँ पे कोई ईगो इश्यूज नहीं दिखते हैं। लेकिन उसके आउटसाइड बहुत ईगो इश्यूज हैं। तो जिसको हम बोलते हैं कि लक्ष्य की पहचान जो है वो बहुत ही छोटी है, उसके कारण हो रहा है, या फिर वहाँ पे हायरार्की है कि किसी न किसी चीज़ को लेकर। ठीक बात है। देखिए, वहाँ जहाँ पर भी काम हो रहा है वहाँ पर यदि जागृति का ध्रुवीकरण नहीं हुआ रहता है, तो जागृति का ध्रुवीकरण इतना सुंदर है, या तो मैं जागृति के लिए काम कर रहा हूँ या मैं जागृति पूर्वक काम कर रहा हूँ, है ना। तो जागृति के लिए का मतलब मैं जागृति से संपन्न होना चाहता हूँ, एक तो ध्रुवीकरण यह बनता है। दूसरा बनता है कि यदि जागृत में हो गया हूँ, समझ गया हूँ, तो उसको मैं प्रमाणित करना चाहता हूँ। इस प्रकार से हर मानव में जो जागृति की कामना है ही, उसको प्रमाणित होने की कामना है ही, इसको इसके साथ जब ये चलता है ना, तो जागृति एक लक्ष्य बना, है ना, और उसके साथ समाधान समृद्धि लक्ष्य बना, और उसके साथ इस ये विश्वास एक उसका उपलब्धि के रूप में बना, तो ये फिर ये नियंत्रित रहता है। ठीक, नहीं तो क्या होता है कि किसी काम को सफल करने के लिए जितना हमारे में होना चाहिए उतने को हम बनाते हैं, वहाँ भी आप भाग तो सकते नहीं हो। जैसे आर्मी में यदि सेना में कुछ काम हो रहा होगा तो जब वार फ्रंट पर जाते हैं तब तो वो सब लगाते हैं सहकारी सहयोगी सहभागी, नहीं लगाते तो करते रहते हैं ये सब। तो उसको छोटे से कुछ सफल करने के लिए ये सब हम किसी प्रकार से दबाव विधि से इसको नियोजित कर लेते हैं, तभी कुछ होता भी है, लेकिन वो चलता नहीं है, अगले चरण में जाके फेल हो जाता है, उसका क्रेडिट कौन ले। जैसे क्रेडिट की बात आएगी, ये सहभागिता के अभाव में क्रेडिट का इश्यू आ जाता है, अब क्या करो। देखिए, भ्रमित संसार में यदि कोई समस्या है तो मैं कहता हूं बहुत अच्छा है, समस्या बनी रहने दो, क्योंकि यदि कोई एक समस्या है और समस्या बनी हो तो वो बनी रहे ज्यादा अच्छा है, अगर वो समस्या खत्म हो जाए ज्यादा ज्यादा समस्या खड़ी हो जाती है। यदि कोई समस्या नहीं हो तो ज्यादा समस्या है, क्योंकि वहां से उनकी ग्रोथ होने का चांस फिर नहीं है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे। उसके बाद ज्यादा लड़ाई होती है, ज्यादा संकट होता है, जैसे दिक्कत खत्म हो जाए तो फिर पूछो कितना दिक्कत होता है, एकदम दौड़ लग जाता है, जबरदस्त दौड़। नहीं समझ में आया मेरे को, क्या कह रहे हैं आप? ये तो मैं भी समझना चाह रहा हूँ कि कि कोई आदमी हाँ। कोई आदमी अगर गलती से भी किसी भी कारणवश सुखी हो ही गया है अपनी दुनिया में, तो हमें उससे क्या दिक्कत? देखो भैया, ऐसा है, समस्या नहीं है तो सुखी है, समाधान है उसके पास। समस्या का ना होना, समस्या का ना होना समाधान नहीं है, सुखी होना उसका प्रमाण नहीं होना वो सुख नहीं है। ठीक है ना, सुखी होना उसका प्रमाण नहीं होना वो सुख नहीं है। ठीक, क्योंकि प्रमाण विहीन कोई वास्तविकता नहीं है। यहां से जागृति की बात आती है, अगर इसको अपन हटा देते हैं जागृति वाले मुद्दे को हटा दिए तो फिर तो सब सुखी हैं। अभी हमारे पास कोई एक आदमी आता है, उसको कोई बहुत दुख थोड़ी रहता है, उसकी सिर्फ दो प्रॉब्लम रहती है ना, दो प्रॉब्लम रहती है, क्या? पत्नी मानती नहीं, बच्चे सुनते नहीं। पति है पत्नी है ना, मानती नहीं है, हर बात मानती नहीं, हर बात में लड़ाई करती है, और बच्चे आप धीरे धीरे सुनना बंद कर दिए, बाकी तो सब ठीक चल रहा है सर। बाकी को तो मैं दबा दूंगा, कुछ कर ही लेता हूँ ना, नौकरी में कुछ रास्ता निकाल ही लेता हूँ, व्यापार में कुछ कर ही लेता हूँ, वहां तो मेरा सब बस चल जाता है, ये दो जगह बस नहीं चलता है, इतना छोटा सा प्रॉब्लम होता है उसका। ये तो हम लोगों का महिमा है कि उस प्रॉब्लम को खींच के इतना लंबा कर देते हैं, उसको ले जाकर पटक दे, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अभाव से तू दुखी है। वो भी सोचता बाप रे इतना था क्या ये है। हाँ हाँ इतना बड़ा हो गया बेचारा, वो प्रॉब्लम अपने भूल जाता है। कई बार कई लोग आते हैं कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए, वो बोलते हैं भैया कुछ बताओ, मैं बोलता कुछ नहीं बताने को यार। आप मजे करो, आप मजे करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पिताजी को बहुत आग्रह रहता है, कोई भी आया उसको बताओ, उनको कुछ बताओ, देखो ये बोल बैठेगा, समझाओ, आ जाओ जल्दी बैठो। मेरे को लगता है यार इस बेचारे को इसके चेहरे की खुशी को छीन नहीं जाए, जो चल रहा है चलने दो भाई, है ना, क्योंकि एक तो इमीडिएट हमारे पास कोई उसका उत्तर भी नहीं, सॉल्यूशन भी नहीं है। पांच मिनट बताओ क्या कर रहे हो, है ना, पांच मिनट क्या बताया आदमी है, हाँ पांच मिनट बताओ, अभी टाइम नहीं उसको। तो आजकल हमने बहुत सारे छोटे छोटे पैकेज निकाले, है ना, पांच मिनट बता रहे क्या, हमारे यहाँ कोई नौकर नहीं है, कोई व्यापार नहीं, बता दिया पांच मिनट, कहता पांच मिनट से भी कम है, बिना नौकरी व्यापार हम जीते हैं, अब वो सोचता रहा क्या हो गया ये है? अब बड़ा झंझट, ऐसे मूल्यांकन करना पड़ता है, अब क्या करोगे आप, फटाफट में ऐसे करना पड़ेगा। कोई आया कि देखो ये क्या हो रहा है भैया, इतने सारे लोग क्या कर पा रहे, क्या सा हो रहा है, मैं देखो बोल, मैंने देखो कुछ काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, देखो ये जो बर्तन मांज रहे ब्राह्मण है, ब्राह्मण या बर्तन मांज रहे, ठीक सबको मिलवाया मैं उसको, है ना, और देखो ये जो यहाँ दुकान पे विनिमय के बैठे बनी है, और बिना प्रॉफिट के ये दुकान खोल के बैठे देखो, ठीक। उसके बाद मैंने कहा एक सिंधी है देखो बिना मिलावट के वॉशिंग पाउडर बना रही, ये काम कर रहे हम, और मैंने कुछ ठाकुर देखो है ना हमारे से निवेदन कर रहे, ठाकुर निवेदन कर रहे, अब और क्या लोग आप इनसे, इससे अधिक क्या हो सकता है ना, और इससे बनिए बिना लाभ के मानसिकता के काम कर रहे, पैसा मिलेगा नहीं लगेगा जेब से, है ना, तो ये कुछ बदलता ही है। तो अब क्या हो गया, कुछ आपस में सेटिंग बनाने की बात बनी, पीछे भी हमने कुछ सेटिंग बनाए, कुछ बना के रखा ना, कुछ ना कुछ तो हम सेटिंग बनाते हैं, क्या उसको भी व्यवस्था कहें या नहीं कहें, तो वो भी एक व्यवस्था का भाग ही है, उसको भी व्यवस्था ही कहना पड़ेगा, अरेंजमेंट को भी तो व्यवस्था करें। तो प्रकृति में नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य के रूप में एक व्यवस्था, उसके स्वरूप में जीने के लिए हमारे परस्परता में कोई हम उसको डिजाइन को बनाएंगे, फिर और हम घर का सामान जमाते वो भी एक व्यवस्था ही है, तपेला यहाँ रखा वो यहाँ रखा वो वहाँ रखा वो वहाँ रखा, काहे के लिए भैया, कि काम करने में हमको अनुकूलता हो, उससे समाधान हो, है ना, उससे समृद्धि इससे भी होती रहती है, अभी एक लौट के आने पर। इस प्रकार से हम सभी जगह पर इसको व्यवस्था को फैलाएंगे, हर जगह फैला देंगे, तो परिवार मूलक व्यवस्था में जिए बिना हम कोई विश्वास को पा जाएंगे ऐसा नहीं है, और ये जो सौजन्यता को पहचाने बिना हम व्यवस्था में भागीदार हो पाएंगे ऐसा भी नहीं है। तो दोनों पे काम करना पड़ेगा, दोनों पे काम करने की बात है। जैसे आज अजय भैया बोल ही रहे थे कि देखो इन्होंने कुछ घास वास निकाली, अब इनको लग रहा है यार इतने लोग मिलकर सब मिलकर हम लोग काम कर पा रहे हैं, तो भरोसा नहीं रहेगा, ये तो हो ही सकता आगे, ठीक है ना। ऐसे ही छोटे छोटे परिणाम जो हमको आते हैं उससे उत्सवशील जो हमारे बनती है उससे और अधिक समझने की तरफ हम जाते ही हैं। समझने के काल में भी ऐसा होता है, जीने के काल में भी ऐसे होता है, इस प्रकार से समझने का कार्यक्रम हर समय आगे बढ़ता रहता है, और वो है ना अपने में कंप्लीट होने की बात है, ठीक। जैसे समझ का भी पूरा होना ये भी एक साइक्लिक है, एक ही दिन होता नहीं है, ये भी पूरा हो रहा है ना, और इसी प्रकार से ये भागीदारी वाला कार्यक्रम भी ये भी गहराता जाता है। इसी प्रकार से व्यवस्था जो एक परिवार से विश्व परिवार तक का एक ये भी चक्र है। तो ये सारी चीजें हमारे साथ एक साथ पैरेलल काम होता है, ये हमको समझ में आता है। जैसे हमको समझ आता है ये सब जगह पे हम काम शुरू कर पाते हैं। यहां पर कोई पूछता है क्या हो रहा है बताना, मैं टाइम लग जाता है, इतना सारा काम एक साथ हम लोग यहां करते हैं। एजुकेशन भी काम पे भी काम होता है, एजुकेशन में टीचर को भी तैयार करते हैं, अभिभावक को भी तैयार कर रहे हैं और बच्चे को भी तैयार कर रहे हैं। अब सोचिए, टीचर को स्वावलंबी भी बनाना है, अभिभावक ने स्वावलंबी भी बनना है और बच्चे में भी योग्यता पे काम करते हैं। खुद कुछ सीखे नहीं थे हम लोग, मतलब हम जो भी लोग यहां है सीखे नहीं है, वो सीख भी रहे हैं और उत्पादन भी करना है और विनिमय भी कर रहे हैं, ठीक, व्यवहार कुशलता को भी पकड़ रहे हैं, अध्ययन भी कर रहे हैं, अध्यापन करा भी रहे हैं, है ना, प्रकृति का संरक्षण भी कर रहे हैं। तो समझने के बाद ये सब जगह पर अब ये एक सुधारवादी कार्यक्रम जो है, जिसको सही में सुधार कहते हैं, है ना, ये जो आबादी का कार्यक्रम है, ये आबादी का कार्यक्रम शुरू हो जाता है, ये इसका इंडिकेशन है। और ऐसे आबादी के कार्यक्रम में अब हर मानव जुड़ना चाहता है। देखिए इतनी सुंदर बात है, दर्शन में एकदम ट्रम्प कार्ड है ना, कोई धरती का मानव ऐसा नहीं है कि जो आबादी के कार्यक्रम से जुड़ना नहीं चाहता, है ना। हो सकता है उसकी कोई अपनी कोई दिक्कत हो, अदरवाइज सभी इसके साथ सहमति दिखाते हैं और धीरे धीरे जुड़ना चाहते हैं। ये इंडिकेशन मिलता है कि पूरी मानव जाति ऐसे जीना चाहती है। निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण की बात है। इस प्रकार से क्या हुआ कि सभी मानव पूरे समझ कर ही जुड़ेंगे ऐसा नहीं है, तो अपना वो बैरियर खत्म हो गया। ये बैरियर खत्म होने के बाद तुरंत ही अपना और आगे एक्सपांशन हो गया कि क्या विश्व परिवार तक भी क्या होगा, क्या सारे लोग पूरे के पूरे अनुभव संपन्न होंगे तो विश्व परिवार होगा, क्या सारे के सारे लोग समझदार हो जाएंगे तो विश्व परिवार होगा, कुछ उसमें से अनुभव संपन्न रहेंगे, कोई उसमें समझदार रहेंगे और कोई उसमें से समझदारी के लिए काम करते हुए पाए जाएंगे, कोई उसमें से पारंगत होंगे, कोई पारंगत होने के लिए काम करेंगे, कोई उसमें से उत्पादन करेंगे, कोई उसमें शोध करेंगे। इस प्रकार से ये जो बात फैलती है तो हमारे को ये आगे आगे का स्वरूप दिखने लगता है, ठीक है ना, इस प्रकार दिखने लगता है। तो ये नहीं है कि जैसे शुरू में हम ये मानते थे 95-96 में, यार कितने आदमी किस किस को पकड़ पकड़ शिविर कराएंगे, कब इनको समझदार बनाएंगे, कब जाकर ये कुछ बदलेगा, ऐसे सोच के हम उठपटांग प्लानिंग में फंस जाता है आदमी कि मैं क्या कर दूं जिससे कि तुरंत ही इंदौर शहर में मेरा नाम हो जाए, लोकेशन आई और जल्दी से उसको हम ये बात को बता दें, तो ठीक से हमको पकड़ में नहीं आया, वो कड़ी से कड़ी क्या है वो समझ में नहीं आया। सुनते तो रहे प्रमाण प्रमाण, लेकिन वो प्रमाण को ठीक से हम पकड़े नहीं रहते हैं तो वो बातें स्पष्ट होती नहीं है। तो प्रमाण का क्या स्वरूप हो जिससे कि हम लोगों के ध्यानाकर्षण पे सफल हो सके, कुल मिला के इतनी बात। मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल एक, वो भी प्रमाण, वो कुछ लोगों पर ध्यानाकर्षण, एक परिवार और छोटा सा उससे अधिक प्रमाण वो कुछ और लोगों के ध्यान में आ सकता है, लेकिन वो उस लोकव्यापीकरण के लिए पर्याप्त मॉडल नहीं है। तो अब हमको ये खोजना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि क्या वो मॉडल होगा जिस पर कि हम लोकव्यापीकरण करने के लिए उसको हम ध्यानाकर्षण कराने की वस्तु बना सकें, उसकी पहचान करने की जरूरत है। ठीक, ये वाला बात हो गया, इसके साथ और जुड़ के हो रहा है वो लोकव्यापीकरण के क्रम में हो रहा है। अपना तृप्ति का कार्यक्रम, अपनी ग्रोथ का कार्यक्रम, अपने समझने का कार्यक्रम, अपना व्यवस्था भागीदारी कार्यक्रम और व्यवस्था से विश्व परिवार तक के पहुंचने का कार्यक्रम, सारा एक साथ चलने की बात है, इसमें कुछ भी नहीं छूट रहा है। ये सोचना ठीक नहीं है कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं जो हमारा परिवार छूट जा रहा है, वो जुड़ा ही हुआ है इसमें, कहां छूट जा रहा है, हम सब अपने अपने परिवार के साथ हैं या नहीं है, छूटा हुआ कहां है इसमें। हो सकता है हमने बहुत ना ऐसा बनाकर रखा है, वो थोड़ा रिलैक्स होगा, अभी बहुत दूर होगा तो थोड़ा नजदीक आएगा, इस प्रकार से कुछ चीजें होते ही है। और ये जो 1-to-1 का जो मामला है इससे अपने को दूर होना है। अभी तक क्या है, हमारा सारा का सारा अप्रोच व्यक्तिवादी है ना, जैसे मैं सुजनता पूर्वक जी लूं, ये फिर से व्यक्तिवादी ही है। हर मानव सुजनता पूर्वक जीने का क्या नियम है, यहां से चलते हैं तो व्यवस्थावादी होने की बात बनती है। तो अभी ज्ञान जैसे मेरे को अनुभव हो जाए, अब ये अप्रोच क्या है, ये इसको क्या बोलेंगे, इसको व्यक्तिवादी बोले या व्यवस्थावादी बोले, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको ऐसा लगता ही है ना, कि बाबा जी वो आदमी है जिनका वन साइड जो है ना वो व्यक्तिवादी है, और ये वाला जो साइड है ना ये व्यवस्थावादी है। दिस इज द मैन, जहां पर ये पूरा ऐसा शिफ्ट हो जा रहा है। अब कोई भी काम हमारा जो सोचने का है वो व्यवस्था से कम में सोचने का ही नहीं है, क्योंकि यहीं पर एक कन्वर्जन आ गया है। ये पूरा व्यक्तिवादी विधि से ले, ज्ञान को लेकर भी, आचरण को लेकर भी, प्रश्न को लेकर भी, जो भी हुआ होगा, और संयोग से उसमें कोई कोई अगर प्रश्न मानव जाति से जुड़ गया, जो भी रहा होगा, तो वो सफल हो गया मामला। यहाँ से जो इनका ज्ञान हुआ, ज्ञान के बाद जो कुछ भी हमारे को समझ में आ रहा है, तो अब हमको व्यवस्थावादी विधि से सोचने की बात है। ठीक, कह तो ये रहे हैं मेरे को कुछ समझ में आ गया, तो बोलते समझाओ, ये थोड़ी करेंगे आपको समझ में आया या नहीं आया। भाई आपको समझ में आया नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं करें, बड़े में छोटा समाया ही है। तो आपको समझ में आया तो आप समझाओ, समझा पाने से ये पता चला कि आपको समझ में आया। अब देखिए क्या है, हर जगह पर क्या है, प्रमाण क्या चीज है, प्रमाण से व्यवस्थावादी होते हैं, प्रमाण विहीन यदि कोई बात करते हैं हम व्यक्तिवादी रहते हैं, व्यक्तिवादी रहेंगे, व्यक्तिवादी अहमता रहेंगी, और हमारे सब ईगो रहेंगे, सब दिक्कतें रहने वाली। ठीक, तो शब्द पुराने ही हैं लेकिन अर्थ अभी सही हमको समझ में आ जाए, है ना। तो जिस प्रकार से भी जीने का स्वरूप हम बनाए उसमें विश्वास अर्जन नहीं हो पाया। जी कौन? अरे जो एक प्रयास अध्ययन अनुभव तक की जो यात्रा है, समाधि में कौन मानव जाति के साथ चले हैं, तो वो पूरे प्रयास एक इंडिविजुअल एफर्ट है। उसे ज्ञान हो जाने के बाद सहस्तित्व समझ में आया, सहस्तित्व के बाद व्यवस्था समझ में आई। अब जो भी कुछ भी बातें हैं ये व्यवस्था के एंगल से हैं। यदि हम इस पूरी बातचीत को व्यवस्था के डोमेन में या उस प्रिमाइस में समझते रहते हैं तो हमको चीज़ें ठीक से समझ में आती है। जैसे इसको छोड़ देते हैं तो हमारा व्यक्तिवादी शुरू हो जाता है कि मेरे को साक्षात्कार हुआ या नहीं हुआ, या बोध हुआ या नहीं हुआ, अनुभव हुआ होगा, मेरे को अनुभव कब हो जाएगा, है ना। तो परंपरा की जागृति अब व्यक्तिवादी विधि से नहीं है, जागृत परंपरा व्यवस्थावादी विधि से, और व्यवस्था के सूत्र है ना वो मानवतापूर्ण आचरण है, और मानवतापूर्ण आचरण को हम प्रमाणित करने जाएंगे व्यवस्था से कम में होने वाला नहीं है, हो ही नहीं सकता वो। ठीक, तो व्यवस्था के लिए अपन नियोजित होते हैं, जैसे व्यवस्था के लिए नियोजित होते हैं आगे की कड़ी में हम जुड़ते हैं तो पीछे का सारा हमारे साथ समाया रहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर हम लोग एक सत्र करेंगे पूरा विस्तार से कि कैसे ये पूरी यात्रा होती है। तो अगर हम कौन से कनेक्शन से जुड़ते हैं तो पीछे का सब हमारे को जुड़ा ही रहता है, बार बार अपने को री इन्वेंटिंग द व्हील वाला कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं है। अगली कड़ी में जो कार्यक्रम है यदि वहाँ से हम ज्वाइन करते हैं तो पीछे का सारा जुड़ा रहता है। जैसे कोई मान लो एक परिवार यहाँ आ गया तो पीछे का जो कुछ भी उसके साथ जुड़ा हुआ है छूट गया हो, है जी, गौशाला बनी हुई तो गौशाला उसको मिली रही है, उसको गौशाला थोड़ी बनानी नहीं। ठीक, वो जुड़ते चले जाते हैं। तो कैसे ये हम साथ हो जाते हैं, साथ साथ चलते हैं, तो एक दूसरे के एफर्ट जो जुड़ने लगते हैं इसी का नाम एक प्रकार से देखा जाएगा तो सहभागिता है, कि हम सबके जो एफर्ट हैं वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट काम करने लगे, है ना, वो सबके जुड़ने लगे, उससे एक व्यवस्था का ढांचा खांचा बना। क्योंकि हम मानव कल्पनाशील है, कल्पनाशीलता विधि में, कल्पनाशीलता में भ्रम होने से हमको प्रकृति के नियम तो पकड़ में आए नहीं, प्रकृति में तो इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही है, सभी चीज़ जुड़ी हुई है, हवा पानी मिट्टी आपस में इतना बढ़िया से जुड़ा हुआ है, सारा बैक्टीरिया वायरस पेड़ पौधे शरीर रचना ये सब इतना इंटेंस जुड़ा हुआ है कि हमारे को अभी समझ में नहीं आया तो हम इसको तहस नहस करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से पूरे मानव जाति भी इस प्रकार से हैंड इन हैंड वाली जो बात है ना वो जुड़ने की बात है। ठीक, तो ये इसमें कोई आदर्शवादी बात नहीं हो रही है, लेकिन इसके आदर्शवादी का मतलब कामना हमारे यही है, लेकिन इसके जुड़ने के अगर सूत्र समझ में नहीं आए, अपने में भागीदारी के स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तो सिर्फ ढांचे खांचे कुछ कर लेंगे ऐसा नहीं है, खाली डिजाइन ऐसा कुछ कर ले जाएगा ऐसा नहीं है। जैसे अभी हम लोग एक नए काम पर कर ही रहे हैं कि अभी हम जमीन खरीद रहे हैं और कुछ एक नए गांव बसा रहे हैं, और कुछ भी हमने ढांचे खांचे नहीं बनाए उसके, है ना, कई मित्रों ने कहा कि उसका कुछ तो एक राइटअप तैयार कर लो और उसका कुछ तो नियम बना लो, एग्जिट क्लॉज से लाओ, एंट्री क्लॉज लाओ, अरे कुछ है ही नहीं एंट्री एग्जिट, क्या है इसमें, है ना। जब टोटली इन्वॉल्वमेंट मॉडल है तो बड़े आसानी से ढांचे खाँचे बहुत छोटी चीज़ें, लेकिन वो भी चाहिए वो हम सब बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें व्यवस्था का जिस प्रकार से होना है ना, स्ट्रक्चर होना, उसी के साथ अपनी समझ होना, उसी के साथ अपना आचरण होना, ये सब चीज़ें एक साथ साथ चलने वाली बात है जी। भैया काफ़ी कुछ तो आपने बताई दिया, फिर भी स्पष्टता के लिए, सौजन्यता तो व्यक्ति में ही रहेगी। हाँ, और जब हम सौजन्यता और व्यवस्था में भागीदारी है क्या अलग चीज है, मतलब अगर व्यवस्था में भागीदारी कह रहे तो व्यवस्था को क्या कह रहे उस समय? विश्वास निर्वाह निरंतरता बराबर व्यवस्था, विश्वास निर्वाह की निरंतरता हो जाना ही व्यवस्था है। तो ये व्यक्ति में रहा ये भाग, ये व्यवस्था में भी है। व्यवस्था के साथ न्याय जुड़ेगा तो विश्वास की निरंतरता होती है। अगर हम व्यवस्था को ढांचे खांचे के रूप में देख रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था, उत्पादन व्यवस्था, है ना, जिसको हम 10 सोपानी कार्यक्रम के रूप में जो देख रहे हैं ना, तब तो ये सारा जो है आप विश्वास उसमें जोड़ेंगे ही, नहीं जुड़ेगा थोड़ी है। आज हमारे को जो शिक्षा व्यवस्था है या राज्य तंत्र व्यवस्था जो भी है उसमें हमारे को विश्वास है या नहीं है? अभी नहीं है, है? कोई विश्वास नहीं उसमें, ठीक है ना। ये बात तो व्यवस्था में से वापस आपको विश्वास होना चाहिए, वापस लौट के आना चाहिए, आना चाहिए। तो विश्वास निर्वाह का निरंतरता का मतलब है कि मैंने कुछ किया व्यवस्था में से और व्यवस्था को वापस मूल्यांकित किया तो मुझे वो जो फीडबैक आया उससे भी मेरे में विश्वास आया। फीडबैक देखने गए तो फीडबैक में तो ये आया कि वहाँ तो टोटल अविश्वास ही है। इस प्रकार से हमको अविश्वास होना ही होना है। आप में या हम सभी में या भ्रमित स्थिति में जीते समय मानव का अविश्वासी होने का मूल कारण इतना ही है कि शिक्षा और व्यवस्था में विश्वास की कोई जगह नहीं है। और शिक्षा और व्यवस्था में विश्वास का जगह कहाँ से आ सकता था? तो विश्वास होता है आचरण की निश्चितता से, और आचरण की निश्चितता न शिक्षा विधि से सफल हुई और न ही व्यवस्था विधि से, क्योंकि आचरण क्या होना ये पता नहीं चला, तो व्यवस्था क्या होना ये पता नहीं चला, तो शिक्षा क्या होना ये पता नहीं चला। इस प्रकार से आचरण, शिक्षा और व्यवस्था, ये इसके बारे में कुछ भी अपने को स्पष्ट नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर शिक्षा में भी अव्यवस्था, तो उसमें भी अविश्वास, व्यवस्था में भी अविश्वास और मानव में भी अविश्वास। इस प्रकार से अब मानव इस दोनों जगह में घपले करता है, दोनों जगह से जो मिलता है उसे घपला उसमें होता रहता है। ऐसे ऐसे दुष्चक्र में अपन फंसे हुए, ऐसे दुष्चक्र में फंसे हुए। तो ये सोचना कि सिर्फ सोचने भर से विश्वास आता है ये ठीक नहीं है, है ना। तो अभी हम सारे मूल्यों की बात करेंगे, इस पर अच्छे से बात करेंगे। अभी यहां समझ में आ जाए व्यवस्था का ढांचा खांचा होना, उसमें उसको मूल्यांकन कर पाना, उसमें अपनी अपनी इन्वॉल्वमेंट को देख पाना, और उसके आधार पर ये विश्वास की बात है। आचरण की निश्चितता के साथ विश्वास है, और आचरण की निश्चितता जो है व्यवस्था और न्याय के बिना नहीं हो सकती, और न्याय जो है वो आचरण और व्यवस्था के बिना नहीं हो सकता, और व्यवस्था जो है वो आचरण और न्याय के बिना नहीं हो सकता है। ये कुल कहानी, ठीक। तीनों को अपन समझ लेते हैं, तीनों पे काम करते हैं। ये नहीं है कि इसमें कोई क्रमिक काम होगा, ये जो सीक्वेंस में काम करने का जो हमारा कार्यक्रम है वो ठीक नहीं है, है ना। समझना होता है या नहीं होता है, समझ में आने के बाद अब ये सब पर काम होने के बाद है। अभी सभी एजेंडे एक साथ खुलने वाले, आचरण का भी अध्ययन किया, शिक्षा का भी अध्ययन करेंगे, है ना। जो क्या बताया, आचरण, व्यवस्था और न्याय की बात, ये तीनों का अध्ययन हम कर सकते हैं, तीनों समझ में आ सकते हैं, उसके बारे में हमारा में कोई अवधारणा बनता है, तीनों पे अपन काम करेंगे। हाँ देखिए, अगर फिजिकली काम करने की बात करते हैं तो शरीर का एक सीमा है। अभी आप यहाँ बैठे तो आप खेत में नहीं हैं, खेत में रहेंगे तो यहाँ नहीं रहेंगे, तो वो तो एक बात समझ में आती है, उसका तो एक लिमिट है ही, है ना, नेचुरल है। तो उसमें हम कोई सीक्वेंसिंग करते हैं वो एक अलग बात है। सोच के लेवल पर अगर हम करते हैं तब तो वो ठीक नहीं है, है ना, सोच के लेवल पर तो शिक्षा भी समझ में आनी है, व्यवस्था भी समझ में आनी है, आचरण भी समझ में आना है, न्याय भी समझ में आना है, और आज ही समझना है उसको, ठीक। तो उसको मुझे लगता है कि उसमें अपने को है ना उसको टालना नहीं चाहिए, अगर कोई ऐसे मुद्दे आते हैं तो इनको हमको ठीक से समझना चाहिए, है ना। आगे हो जाएगा वो तो ठीक ही है, लेकिन जब तक आगे आगे हमने टाला है तब तक क्या हुआ, तब तक हमारे अंदर वो अस्पष्टता बनी हुई है, अस्पष्टता बनी हुई है तो हम दिक्कतें झेल रहे हैं, है ना। इसीलिए हमारा सबको आग्रह रहता है कि भाई अब जब अनुसंधान हो चुका है, ठीक, अनुसंधान हो चुका है मतलब मोबाइल आ गया है, और आप खड़े होकर अपने बिल्डिंग के ऊपर जाके चीख चीख चिल्ला के लोगों से बात कर रहे हो, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, गला खराब करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अनुसंधान यदि हो गया तो अब हमको परेशान रहने की एक दिन भी ज़रूरत नहीं है। अपने प्रश्न लाओ, उसका उत्तर लो, ख़त्म करो कहानी, ठीक। तो आज तो हमको ये लगता है कि अनुसंधान हो गया और हमको ऐसा लगता है कि हमको समझ में आ गया, इसलिए सारे प्रश्न के उत्तर हो सकते हैं व्यवहारिक है ना, तार्किक लेवल पर तत्व में जब होंगे जब हो जाएंगे। इन इन दोनों के साथ चलकर हमको परेशानी से में जाने की जरूरत ही नहीं है। इसी को कह रहे हैं कि समझ के करो, इसी को कह रहे हैं कि समझ के करेंगे, हम करते रहेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक। तो जितना समझ रहे हैं उतना ही कर रहे हैं, ये बात ठीक है। कम पढ़ते हैं तो समझने की जिज्ञासा बन जाती है, वो भी एक ठीक बात है। पुनः समझते हैं फिर करते हैं, तो करके समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, है ना। तो समझ के करने की बात है, चूंकि अनुसंधान हो गया तो अब समझ के करो ना। और अब वो गहराने का मामला हो सकता है, ये जो सर्कल बनाया वो हो सकता है, उसमें समझना और जीना को कहीं मिलने की बात है, वहां पर अनुभव का बिंदु है, जानना और मानने का तृप्ति बिंदु बराबर अनुभव, ठीक। जैसा हमने जान लिया वैसे ही हमने मान लिया, वैसे ही हमने पहचान लिया और वैसे ही निर्वाह कर लिया, ये जगह पहुंचने का मतलब अनुभव हो गया। तो जानना मानना इसमें बेसिकली वो वाली बात है, समझने वाले भाग की बात है, और पहचान निर्वाह करने की जो भाग है वो जीने वाले भाग में, तो ये तो पीछे पीछे चल रहा है। जानने मानने का जहाँ पे कनेक्शन बन जाए वो उसको कह रहे हैं कि अवधारणा, वो अवधारणा पूरी है और वो अनुभव योग्य है। जब तक वो अवधारणा अनुभव योग्य नहीं है तब तक वो तब भी अवधारणा है, उसमें और परिमार्जन की स्कोप है, बारीक बारीक बारीक होता रहता है, उसमें कोई फंडामेंटल चीज़ें बदल जाती है ऐसा नहीं है। तो यहाँ तक जो बात हुई ठीक से समझ में आई? हाँ बिल्कुल, एक ही सवाल लेना चाहिए। हाँ जी, ये कल बताया एकारी, सहयोगी और सहभागी, इसमें उदाहरण के तौर पर चार छह लोग काम कर रहे हैं, चार छह मानव मिलकर कोई एक काम कर रहे हैं जी, तो उसमें मेरी मिनिमम अपेक्षा दूसरे से क्या होनी चाहिए कि सभी जगह निर्विरोध हो जाए? ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं इग्नोरेंस में रहूं, या बिल्कुल बिल्कुल कि भाई तुम कुछ करते रहो मैं अपना कर रहा हूं, कुछ तो अपेक्षा मुझे दूसरे से रखनी ही है, लेकिन वो इतनी ऐसी हो कि कोई विरोध उत्पन्न ना हो मेरे में भी, दोनों के बीच में भी, और कार्य का निष्पादन भी ठीक हो। वही देखिए, पहला तो आपने मुझे समझना पड़ेगा कि मैं अपनी आवश्यकता से काम कर रहा हूं, आवश्यकता और रुचि में अंतर है ना, रुचि है नहीं है, आवश्यकता का मतलब जिसकी उपयोगिता है वो मेरे को समझ में आ रही है और मैं अपनी आवश्यकता से काम कर रहा हूँ, तो मैं अपनी आवश्यकता से हूँ काम कर रहा हूँ, पहला मुद्दा तो ये, ठीक है। ये अभी आवश्यकता मुझे समझ में आई है, और जब मुझे समझ में नहीं आई थी तब भी मैं समझना चाहता ही था, ठीक। तो मैं अपनी आवश्यकता से काम कर रहा हूँ और मैं ये समझ गया हूँ तो मेरे को आवश्यकता समझ में आ रही है, और ये आवश्यकता मेरे को समझने के पहले भी मतलब समझे बिना तो थी नहीं, लेकिन मैं समझना चाहता ही था। पहला मुद्दा तो ये पहचानने की बात है। आपको लगता है कि क्या आप बचपन से समझना चाहते थे? चाहते थे, ये अगर आपको समझ में आता है कि मैं चाहता ही था, तो इसी रेफरेंस में दूसरे आदमी के साथ भी बात हो सकती है, उसके बारे में मूल्यांकन होता है, वो भी समझना चाहता ही है। समझ में आ जाने से उसको भी आवश्यक लगता ही है है ना, और आवश्यक लगने पर वो करता है। ठीक हो गई बात, यहां से अपन मतलब बढ़िया से चल सकते हैं। दूसरा सिद्धांत हमको ये भी समझना चाहिए, हर मानव स्वयं के मूल्यांकन पर जिए जिए, यही व्यवस्था है। इसी को व्यवस्था कहेंगे, नहीं तो अव्यवस्था हो जाएगी। तो मेरे को भी मूल्यांकन है, वो मेरे मूल्यांकन से सभी जिए, तब क्या हो गया? तब तो एक प्रकार का शासन हो गया, भले मेरा मूल्यांकन एकदम सही हो, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि मानव में स्वतंत्रता की बात है और मेरे मूल्यांकन से आप सब जियो, इसका कोई आग्रह बनता नहीं है ना। ये दादागिरी होती रहती है अपने घर में, परिवार में, है ना, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, दोस्तों में, मित्रों में, सब में जगह ये दादागिरी होती रहती है हमारी। उसको भी समझ में आ सकता है, वो भी समझना चाहता है, इतना ही हो सकता है। तीसरी बात कि वो मेरे से समझना नहीं चाहता है, वो समझना चाहता है, लेकिन हो सकता है कि अभी मेरे से समझना नहीं चाहता है, अभी भी उसको ढक्कन बंद हो गया ऐसा नहीं है। क्यों भैया, मेरे से नाराज है या वो खुद ही नाराज है? नाराज है तो समझना नहीं चाहता है, लेकिन समझना तो चाहते ही है। अभी भी जाके लोगों से पूछता है, और बताओ क्या चल रहा है, टीवी देखता ही है, अखबार पढ़ता ही है ना, इधर उधर देखता ही, सुनता ही, कोई ना कोई मित्रों के साथ बैठता ही है, तो समझना तो अभी भी चाह रहा है, इतना हो रहा है कि मेरे से समझना नहीं चाहता है। इस प्रकार से मानव के बारे में जो हमारी मान्यता है, और यदि उसके रूट में अपने बारे में जो मान्यता है उसको साथ जोड़ के उसको बनाते हैं, तब तो अपना कार्यक्रम ठीक रहता है, नहीं तो हमारे थोड़ी देर में हमारा दिमाग आउट होने लगता है। ठीक है ना, ये बात, ये तो करना नहीं चाहता यहीं पहुंचते हैं, ये तो समझना नहीं चाहता, ये तो आलसी है, ये तो बचना चाहता है, इधर भागना चाहता है, उधर भागना चाहता है, इस प्रकार से हम दिक्कत में आते रहते हैं। ठीक है ना, और विरोध में आते रहते हैं, विरोध में दुखी होते हैं, दुखी होने के बाद आपसे कोई सुनता ही नहीं है, आपको रिजेक्ट कर देता है, आप जो दुखी होते हैं आपको रिजेक्ट कर देता है, वो दुखी हो जाए वो अपने आपको और आपको रिजेक्ट नहीं करता है, आप दुखी दिखाई देगा आपको रिजेक्ट कर देता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? दुखी आदमी के साथ कोई बात नहीं करना चाहता है, दुखी आदमी भी दुखी आदमी के साथ बात नहीं करना चाहता है, है? काय को बढ़ाना चाहता है। देख कितना अच्छा आदमी है, भ्रमित आदमी भी कितने अच्छा ही है, चाहता तो हमेशा अच्छा ही है, 51% से अधिक परसेंट के झंझट नहीं शुरू करने आप तो है अच्छा ही आदमी भाई, इतना इतना तो अच्छा है ही, वो तो चाहते ही कि वो उससे नहीं हो रहा, आप करिए, वो समझदार नहीं आप समझदार हो जाओ, है ना, वो जिम्मेदार नहीं आप जिम्मेदार हो जाओ, वो तो अच्छा ही चाहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना ये बात, चलिए तो इस पर और थोड़ी बात करेंगे। अभी ये हमको समझ में आ जाए, जैसे आप सौजन्यता को आप बात करेंगे, व्यवस्था में भागीदारी की बात करेंगे, फल परिणाम की बात करेंगे, अभी कहीं पर भी आइसोलेशन में नहीं है। जैसे हम शिक्षा की बात करेंगे तो आचरण के साथ है, आचरण को देखेंगे तो व्यवस्था के साथ है, शिक्षा जो है भाषा और उसके साथ है, सहअस्तित्व में है, कोई भी वस्तु अकेले में नहीं है। तो कभी भी इसको अपने ध्यान में रखने की बात है कि हमको आइसोलेशन में सोचने की जरूरत है, लीनियर अप्रोच आइसोलेशन में लेके जाना, ये सब चीज़ें जो हमारा अभ्यास है व्यक्तिवादी विधि से, उसको छोड़ देना चाहिए। ये जैसे बदलता है वैसे चीज़ें सरल हैं, आराम से समझ में आती है। ठीक हो गया ना ये बात, तो आचरण व्यवस्था विहीन नहीं है। यदि आपको मान्यतापूर्ण आचरण समझ में आता है भाई मंदार, तो उसके स्वरूप में कोई जीने का व्यवस्था भी आपको चाहिए। अब उसके दो रास्ते हो सकते हैं कि या तो जहां पर व्यवस्था है या तो वहां पर आप अपने को नियोजित करेंगे, अगर आपकी प्रायोरिटी बनती है, और यदि आपके अंदर योग्यता बन जाती है तो आप जहां वहीं से काम शुरू हो सकता है। ठीक, और काम देखिए आदर्शवाद कितने साल में कहां पहुंचा, 300 साल में से कम समय में विज्ञान का यह हाल हुआ और उसकी पोपट भी हो गई, कितना कम समय में काम किया। अब जो काम है अगर हमको ठीक से समझ में आएगा तो अगले 10 साल में हम कर सकते हैं, इन ओनली 10 ईयर्स। पूरी दुनिया में इसका लोकार्पण हो सकता है अगले 10 वर्षों में। ये नहीं है कि क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बढ़ गया ना, अब बहुत स्पीड हो गया, स्पीड बढ़ गया चीजों का, आवश्यकता बढ़ गया, तीव्रता बढ़ गया, इमरजेंसी आ गया, मानव में पीड़ा बढ़ गया, सारा कुछ हो गया। तो अगर ठीक से हम समझते हैं तो अगले 10 वर्षों में मुझे लगता है कि आसानी से इसका लोकार्पण हो सकता है ना। कुछ भी इसमें बड़ा संकट नहीं है, प्रोवाइडेड हम ठीक से समझें कि आगे वाले क्रम से जुड़ने पर पीछे के क्रम उपलब्ध रहते हैं। अरे अनुभव के आधार पर जीने का जो स्वरूप, उसके आधार पर जो व्यवस्था है उसको समझते हैं तो अनुभव का हमारे साथ बना ही रहता है। भाई कहाँ चला गया, वो तो हमारे खिसे में रखा हुआ है यार, हमारे पिताजी का ही है, तो क्या दिक्कत क्या है, है ना। इसी प्रकार से वो पीछे पीछे हमारे साथ चलता रहता है, ठीक है ना। तो हमारा ग्रोथ तेजी से होता है उसमें, ये नहीं कि हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है। लीनियर अप्रोच के साथ मेरा पहले ग्रोथ होना चाहिए, उसके बाद मैं है ना करूंगा, ये जो बात है इसके थोड़ा अपने को बचना पड़ेगा। हमको समझ में आना चाहिए इतना कि ये काम ठीक है या नहीं है, ये बात ठीक है या नहीं, इतना मोटा मोटा हमारा समझ बनना चाहिए। और उतना तो मैं सोचता हूँ कि पहले दिन ही आपका बन जाता है। शुरू के यहाँ पर आने के बाद तो मैं देखता कोई भी आदमी एक दो दिन में तो ये निष्कर्ष पर तो पहुँच ही जाता है कि ये काम तो ठीक ही है। अब बाकी जो कुछ भी हमारी ग्रोथ होनी है अब इस पूरे प्रोग्राम के साथ चलने पर अपने आप ही होती है। उसमें ये नहीं कह रहे हैं कि इसको इग्नोर करना है, ये भी नहीं कह रहे हैं कि है ना आप इसको बिल्कुल भी मतलब तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। उसकी तवज्जो अपनी जगह है, जितनी है उतनी है ही, लेकिन अब इसको भी हम साथ साथ कर ही सकते हैं, कोई उसमें बड़ा मुद्दा नहीं। और नहीं तो हम अपने तरीके से सोच सकते हैं कि हमारा अपना डिजाइन, मैं पहले जमीन खरीदूंगा, फिर मैं अपनी गाय लाऊंगा, फिर एक चक्की लाऊंगा, दलिया बनाऊंगा, गाय का दूध बेचूंगा, है ना, फिर उसके बाद मेरे को साक्षात्कार होगा, ठीक, फिर मैं शिविर लूंगा, ठीक है ना। अभी इतने सारे लोगों ने दूध बेचा, गाय बेची, उनको हो गया अनुभव कि नहीं हुआ अभी तक? शिविर लेने वालों को भी हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ हुआ अभी तक, तो किसी ने बोला ही नहीं। इसका मतलब है कि हमको और सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। ये नहीं कह रहे कि सब चीज़ों का कोई उपयोगिता नहीं है, सबका महत्व है, लेकिन अगर ये ठीक से नहीं समझ में आता है तो जैसे हमने जो गलती किया वही हम सब करते हैं कि हम उसको लीनियर वे में लेके चले जाते हैं और काम वहीं जिस दिन शुरू करोगे वहीं शुरू होगा। और जो आपकी प्रवृत्तियों का परिमार्जन एक्चुअली उस दिन के बाद से शुरू होता है। आप 20 साल तक अध्ययन करते रहो, पढ़न करते रहो, सोचो कि मेरे में सब प्रवृत्ति सुधरे, वाह एकदम बढ़िया हो गया, सौजन्यता बह रही है। जब काम करने चले साथ में तब पता चला सौजन्यता क्या हाल हुआ। सोचने से नहीं है, सोचने से नहीं है, हमारा सबका सोचने की गति ज्यादा है। अभी हम अनुभव प्रमाण परंपरा उसके आर पार सोच साच के लोट पट के आ जाते हैं खटाखट। इसका मतलब नहीं कि हम वैसे हो गए, होने का स्वरूप उसके साथ जोड़ना जरूरी है, होने का स्वरूप उसका जोड़ना जरूरी है, ठीक है ना। हाँ दीदी, हाँ दीदी, अभ्यास और अध्ययन क्रम में जो हमने कल बात की पुरुषार्थ की जी। उस क्रम में हमारे साक्षात्कार और अवधारणाएं होती है और वो एक क्रम हमने देखा कल कि वो हमारे जागृति तक पहुंचने का एक क्रम हमने अध्ययन क्रम में देखा। इसमें एक जिज्ञासा ये है कि आप तात्विक रूप में हमें पता है साक्षात्कार बोध अवधारणा का क्या रूप है, पर आप अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे कि व्यवस्था में भागीदारी करते वक्त ये साक्षात्कार अवधारणाएं कैसी। बहुत अच्छी बात जी नहीं नहीं सिंपल ही पूछा उन्होंने कि ये सब जो कुछ भी हम कर रहे हैं इससे क्या वाकई में हमारा कोई जो एक प्रकार से ग्रोथ होता है वो होता है तो किस प्रकार से होता है, है ना। जिसको एक टर्म में कह रहे हैं कि यहाँ पर एक साक्षात्कार बोध अनुभव नाम की कोई चीज़ें हैं, है ना, उसी को सामान्य भाषा में पूछ रहे हैं कि ये सब करने से कोई बेनिफिट भी होता है या ये सिर्फ ये सब एक प्रकार का चल रहा है तो उसमें सब ठीक चल रहा है तो उसमें हम खुश हो रहे हैं या क्या हो रहा है। बेनिफिट मतलब ग्रोथ, साक्षात्कार बोध अनुभव को किस प्रकार से इसके साथ जोड़ के समझें, चेतना विकास कार्यक्रम उसके साथ जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा? दीदी एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करते हैं, मुझे लगता है कि अब लाना ही पड़ेगा गुरुजी के, है ना, बातचीत होगी तो यहीं से बनेगी, कि फिर अपना एक्सपीरियंस भी इसको जोड़ेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने 2008 में काम शुरू किया, जो भी हुआ कैसे भी किस किन किन कारणों से, उस पर अभी नहीं जा रहे हैं, वो सब हुआ तो अहंकार पूर्वक ही है, मैं और मेरा बस और क्या है ना, किसी से पटता है नहीं अपना, तो कुछ तो करना ही है। जो भी हुआ, जब थोड़ा बातचीत चालू हुआ बाबा जी से इस बारे में, तो बाबा जी बोले कि आगे क्या भाई, तो हम भी पूछ रहे थे क्या करना आगे बाबा, तो कुछ बात करते करते बाबा बताए गाय वाय ले आओ, गाय ले आए भी हम लोग थोड़ी बहुत। अब गाय ले आए तो मैंने बताया ना कि वो तो गाय मतलब दंगल, अब कुछ भी गाय के बारे में आप लोग समझता नहीं है, और कुछ भी करो हाथी भी नहीं आता, मतलब प्रकरण पकड़ भी नहीं आता, क्या चल रहा है। अच्छा अपन लोग ऐसा अभ्यास नहीं कि ऐसे कोई काम करो जिसमें हर दिन ही फेल होते रहो, है ना, ये भी एक झंझट में। और अपना कुछ भी इसमें वो नहीं है, दूध किसी से निकलाओ, गोबर किसी से उठवाओ, बिकवाओ किसी से, बटवाओ किसी से ना, और इनमें से हम बहुत सारे काम करते भी थे तो भी हमारे कब्जे में आ जाए वो बात ऐसी दिखती नहीं थी। तो तंग आके एक बार ऐसा हुआ कि बाबा जी के पास गए भाई, बोले बाबा ये काहे फंसा दिए, है ना, ये ज्ञान मान ठीक है अपनी जगह जो हो जाए ना, ये गाय क्या जरूरी है इसमें, इसका गाय का क्या महत्व है, पूछना थोड़ा ढंग से पूछना पड़ता ना कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें एक गाय को पालने के लिए क्या है। तो बाबा बोले गाय पालने से पुण्य जगता है। लो जी अब इसका क्या करोगे, पुण्य जगता है। तो मैंने कहा बाबा पुण्य को कैसे समझे, है ना, तो अरे बोले समाधान समृद्धि पूर्वक जीने की मानसिकता तैयार होता है। अब ये भी समझ में आता है ये क्या चक्कर है यार, है ना, गाय से कैसे जाता है समाधान समृद्धि पूर्वक जीने, ये तो वही बात है गाय का पूछ पकड़ के निकले आप बेहतर नहीं पार जैसा, है नहीं। लेकिन अब चूंकि अपन ऐसा मानते थे कि समय तक ये हो ही गया था कि जो कह रहे हैं यही है भैया फाइनल, चलो चलो निकल लो यहां से, ये करो अब ठीक है ना ये बात। तो मानव को लेकर यदि देखें तो जो हमारे अंदर इतना सुनने समझने पढ़ने के बाद भी जो मानव से जो डर था, हमारे अंदर डर था ना कि किसी मानव कोई बोलता था हम जुड़ जाएंगे, हमको डर लगता था यार जुड़ के पता नहीं क्या करेगा यहाँ, है ना, तो भैया हाँ जुड़ो जुड़ो, लेकिन देखो समझ लो ये है वो है ये तमाम हम लिखत पढ़त में बात करते ना, एक प्रकार का भय था क्योंकि हम पूरे मानव से भयभीत हैं। ठीक अच्छा, बहुत सारे काम क्या है, गौशाला के काम एक प्रकार के बहुत ही नियमित हैं, बहुत ही आपको रेगुलर करना होता है, आपको अपने नर्व कंट्रोल करके रखना पड़ता है, क्योंकि गौशाला में ऐसा नहीं हो सकता कि आज मेहमान आ गए तो तेरे को चाय कॉफी कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, उसको खाना भी देना है, आपको ये भी करना है, तो ये है, तो एक प्रकार का कंसिस्टेंसी वहाँ चाहिए। और उसमें फिर जो भी लोग काम कर रहे हैं या जो भी हमारे साथ काम करेंगे या परिवार के लोग, ये तो समझ में आया था, तो उनके साथ भी उनके अंदर कंसिस्टेंसी कैसे बने रहे, ये कैसे बना रहे, वो कैसे बना रहे, सारा मामला भी अप डाउन हो जाए विचार का तो बहुत झंझट। तो हमारा हमने देखा कि मेरा हमारे को उपलब्धि ये हुआ कि एक तो हमारे को इस पूरे कार्यक्रम से, गाय पालने वाले प्रोग्राम से इसको पकड़े रहे अपन, तो हमारे को दो तीन बड़े फायदे हो गए। एक तो अच्छी अच्छी गाय हम लाए, लाख लाख रुपए की मर गई, ये भी हुए, तो उससे जो हमारे अंदर एकदम वो था ना उसको लेकर एकदम ऐसा मतलब आसक्ति जैसा, ठीक है ना, वो थोड़ा आसक्ति भी कम हुआ, मुझे लगा ये तो अच्छा हो गया, थोड़ा रिलैक्स हो गया मामला, मर ही सकती है तो ठीक, इसको भी हम ग्रोथ ही बोल रहे हैं ना, कहीं कैसे पैसे लाके कैसे कैसे गाय लाए वो मर गई किसी की गलती से, हमारी गलती से जो भी हो, तो इसको तो हम उपलब्धि माने। दूसरा ये भी हुआ कि ये जो दूसरे मानव के प्रति जो भय है कि हम जिस प्रकार किस प्रकार से प्रस्तुत हों कि वो भी हम है ना हमारे साथ सहयोगी की भूमिका में आ जाए, तो हमारा सहकारिता कैसे हो जिससे कि सहयोगिता को कम से कम पहचान पाए, उसके लिए सहभागिता का स्वरूप कैसे अपने में बना के रख पाए, ये लर्निंग हो गया इसके साथ। ये इसके पहले होता नहीं था, अगर नौकर मालिक डिजाइन में रखते थे तो होता नहीं था ये, है ना। तो कुल मिला के भय निकल जाने के बाद मामला एकदम पलट गया भाई। पहला परिवार हमारे यहाँ ज्वाइन किया तो हमने कितना सारा लिखत पढ़त किया, कितनी मीटिंग 2 साल तक चली हमारी, 2 वर्ष का समय है ना भैया ये भैया वो। दूसरा उसके बाद जो 3-4 परिवार आए हमने मेरे ख्याल से 5-5 मिनट बात करी होगी, आ जाओ यार, तो उसके बाद जो होता है तो हमको पता ही कि जो होगा, तो इसके साथ लिखने वाले के साथ भी सब हुआ तो उसके साथ भी होगा, बात करने से पहले कोई फायदा नहीं, देखेंगे जब की जब। उसके बाद तो कई परिवार बिना बात के आ जाते हैं, सीधा ट्रक ही आया था उनका, बोले सर ट्रक निकल गया है, उनका अच्छा। अभी हमको पता लगा कई सारे लोग अपना सामान ही पैक कर रहे हैं, अभी उन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि हम यहाँ आने वाले हैं, अभी हमारे को किसी भी मानव से भय नहीं है, ये हमारा उपलब्धि है। अगर उपलब्धि में कहेंगे आप इसको कहाँ डालोगे, आप जहाँ डालना वो डाल लो, साक्षात्कार में डालो, बोध में डालो, जहाँ भी डालो, मानव जाति से जो भय था अभी वो भय अपने में खत्म हो गया। उसका मूल आधार क्या है, ये हम किस प्रकार से सहकारी सहयोगी सहभागी हो सकते हैं, उसी से भय जाता है। अभी हम सोचते हैं कि सामने वाला कुछ बदल जाएगा तो हमारे अंदर भय खत्म होगा, ऐसा नहीं है, हमारा जीने का प्रवृत्ति वो बदलता है तो भय खत्म होता है, ठीक है ना। जैसे अभी हम सुनते पढ़ते हैं कि मानव के पास अभी सबसे ज्यादा भय क्या है, वो सब आपने पढ़ा ही है, माना मानव में निहित अमानवीयता का भय। अब देखो हम जो जैसा माने रहते हैं वैसे सुनते रहते हैं, वैसे सुनाई देते रहता है, इसको हम कई साल तक ये मानते रहे कि धरती पर यदि कोई भी एक अमानव रहेगा तो हम भयभीत रहेंगे, तब तक तो हम सुखी नहीं रह सकते हैं, मानव में अमानवीयता का भय। तो ऐसे ही मैं बैठा था एक दिन, बाबा से बात हुई, मैंने कहा ऐसे ही पूछ लिया था, मैंने कहा बाबा आपको कोई भय, हमको काय का भय, तो ये फिर हम अपने सोचने का ये कैसे हो गया, है ना, अगर इनको कोई भय नहीं तो क्या दुनिया बदल गई क्या, ऐसा तो नहीं हुआ, तो दुनिया तो नहीं बदली, लेकिन इनको भय क्यों नहीं है, क्योंकि यदि भय का मतलब ये है कि मैं जिस प्रकार से जीता हूँ उसमें सहकारिता सहयोगिता सहभागिता नहीं है, और एक दिन खुल जाए कलाई, उसका भय, उसमें मूल्य चरित्र नीति नहीं है, उसमें न स्वधन स्वनारी दयापूर्ण कार्य व्यवहार नहीं है, है ना, उसमें कम लेना मतलब कम देना और अधिक लेने की नीयत है, प्रिय लाभ है, शरीर मूलक दृष्टियाँ हैं, इसके कारण हम भयभीत हैं। अच्छा ये अभ्यास में ही खुलने वाला है ना, तो हमारे पास एक चीज़ को हम पकड़े रहते हैं कि यार ये बोला गया है ये हो सकता है ना, इससे समाधान समृद्धि की मानसिकता उदय हो सकती है, इसको अगर हम फ्रीज कर देते हैं तो अब इस पर हम जूझते हैं तो कहाँ पर हमारा अधिमूल्यन हो रहा है, कहाँ पर हमारा हम सहकारी व्यापारी लोग हमारे साथ काम ही नहीं करते थे, है ना, तो उसको कितना भी अच्छा हाथ मिला हो यहाँ से छोड़ के भाग जाए, इसको क्या माने कि हमारे में योग्यता नहीं, लोग हमारे साथ जीना नहीं चाहते, इसका मतलब हमारे अंदर ये सहकारिता सहयोगिता सहभागिता का अभाव है, ठीक। इसको जब उसके साथ निभने के क्रम में गए बिल्कुल चैलेंज के रूप में, तब क्या हो जाता है कि फिर वो ये अपना कुछ ग्रोथ होता है, और उसमें मैं तो देखता हूँ कि काफ़ी ये सब चीज़ें हुई, तब जाकर अभी ये बात यह बनती है। इसको अब क्या कहा जाए, इसको ये कहा जा सकता है कि ये साक्षात्कार हो गया, आदमी क्या चीज़ है, हमको समझ में आ गया कि आदमी से निभ सकते हैं, कोई सा भी आदमी हो उससे अपने को निभने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, है ना। अनुभव हुआ नहीं लेकिन, तो फिर टेक्निकली जाओगे तो बोले अनुभव बिना होगा नहीं, तो वो नहीं करे ना, यही समझ में आ रहा है कि हमारे को भय नहीं है, है ना, और भय नहीं है तो उसके आधार पर अब जो चीजें हैं, भय के जैसे भय का कमी होगा या भय खत्म होगा तो अभयता आएगी, तो सामाजिकता आ जाएगी, समझता है कि अब वहां पर परिवार बनेगा, परिवार समूह बनेगा, ये सब चीजें होने वाली है, ये सब होने वाली है। तो मानव का अध्ययन ही कुल मिला के मुद्दा है, जागृत मानव के साथ भ्रमित मानव तक का अध्ययन, और भ्रम से जागृति का कनेक्शन पकड़ लेना ही साक्षात्कार मान लो, बोध मान लो, या साक्षात्कार ही मानो उसको, और इसके आधार मतलब भ्रम से जागृति का कनेक्शन क्या है, किस प्रकार से जागृति के साथ हर भ्रमित जुड़ते हुए वो भ्रम का निवारण कैसे होता है, अगर इसकी प्रक्रिया हमको स्पष्ट हो जाए तो हमारे अंदर भय खत्म, ये बात बनी। तो कामना है ही, उसको सुनते तो रहते ही हैं, उस कामनाओं को देख पाना और उसके स्वरूप में हमारा डिजाइन कैसा हो जीने का, जिससे कि उसको समझ में आने लगे, है ना, और वो समझना चाहता ही है, और इस तरह की सेटिंग में तो कोई मेरे से नाराज है अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि सब नया सेटिंग है ना, पुराने सेटिंग में क्या है कि हमारे से खानदानी दुश्मन चली आ रही, तो ये ऐसे सब प्रयासों में हमारे को भी समय रहता है, आपको भी समय रहता है, हम सब इसको लेकर धीरे धीरे आगे चलने की जगह में पहुंच जाते हैं, ये वाली बात हो गई। और इसको दूसरे भाषा में कहा जाए तो मानव समझ में आता है तो मानव जुड़ी हुई सभी चीज़ें हमको समझ में आती है, एक एक शब्द हमको समझ में आते हैं, ये साक्षात्कार इनका होता रहता है, साक्षात्कार का मतलब ये है कि जो भी शब्द कहा जा रहा है उसका मतलब हमको समझ में आ जाना ही साक्षात्कार है। ऐसा कोई शब्द नहीं है जो यहाँ कहा जाता है उसका मतलब हमको समझ में नहीं आता, हमारे साथ ऐसा नहीं है। ठीक, समझ में आ रहा है बराबर साक्षात्कार। ये समझ मिलकर ऐसे जीने का स्वरूप उदय हो रहा है या नहीं हो रहा है? यदि आपको लग रहा है कि आप में ऐसा कुछ हो रहा है यार ऐसे तो जी सकता हूँ, जितनी बातें सुनी मैंने, अर्पण सुना, समर्पण सुना, कल से जितना हम सुन रहे हैं, जीव चेतना, मानव चेतना, लोकेशना, ये सबके साथ हमारा जुड़कर ये जुड़ते जा रहे हैं, और यदि हमारे को एक कंसेप्ट बिल्डिंग हमारे में हो जा रहा है, इसको हम लोग बोध कह सकते हैं। अब बोध का प्रमाण अनुभव में ही है, साक्षात्कार का प्रमाण बोध में ही है। तो मुख्य बात यही है, मुख्य बात इतनी है कि यदि हमारा अध्ययन हो रहा है तो मानव के प्रति डर खत्म होने की बात है, भय खत्म होने की बात, ठीक है ना? ये बात, मानव होकर मानव से घबराना ही हमारा फेल्यूर है, ठीक है ना? छोटी सी बात इससे जुड़ी हुई और कर लेते हैं। दो तरह के शब्द हैं, दीदी आपका उत्तर हो गया, ठीक। दो तरह के शब्द हैं या दर्शन में आप पढ़ेंगे, एक होता है गलती और एक होता है अपराध। यहां लिखा है मनुष्य गलती करने का अधिकार लेके पैदा होता है। ये क्यों लिखा कि मनुष्य गलती करने अपराध करने का अधिकार लेके पैदा होता है? गलती होती है अपराध किया जाता है, अपराध किया नहीं जाता है, मतलब गलती किया नहीं जाता है, गलती गलती से हो जाती है। हाँ, प्लान करके अपराध होता है, अपराध गलती से नहीं होता, इसका मतलब अपराध की समझ होती है। देखिए कहाँ पहुंचा, ये बिल्कुल सही जगह पहुंच रहे हैं, मतलब जहां भ्रमित चेतना में जो बना हुआ ना कि अपराध की समझ उसको रहती है। अच्छा वैसे अपराध क्या है, जैसे एक एक उदाहरण बताओ। हाँ, नहीं उसमें कौन सी घटना अपराध है, अब उसको टुकड़ा करो ना, पूरा एक तो आपने सीक्वेंस बता दिया, नहीं नहीं उसको टुकड़ा करो, जैसे वो घर से निकले हथौड़ी लेके, वो अपराध है, हथौड़ी लेके हाथ में चलना घर से अपराध है, बंदूक लेके निकलना, मेरे घर में बंदूक रखी हुई है तो बंदूक लेके निकलना अपराध है। अरे सुनो तो पूरा अभी, अरे बैंक वाला उदाहरण पूरा निपटा तो सही, तो बैंक में कौन सी घटना ऐसी अपराध हो रही है, हथौड़ी दीवार में मारी तो टूट गई, टूट गई तो वहां पैसे मिल गए, नहीं मैं तो पूछ रहा हूं आपसे कि क्या है अपराध, अपना हक के पैसे नहीं लेना, मतलब उसके अलावा ले लेना, ये अपना हक क्या चीज है? जिसके लिए कुछ किया नहीं वो अपना हक नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे काम आप करते हो इसके लिए कुछ नहीं करते हो, जैसे आप बैंक में कभी पैसे जमा कराया? हाँ। इंटरेस्ट कभी आया? क्या किया था आपने? पैसे डाले थे, हैं? पैसे सेविंग की थी, तो इंटरेस्ट लिया तो कहा आपका हक था उसमें, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही चलते है ना कि हाँ अगर आप कहीं पे भी अपने पैसे को इकट्ठा रखते हो तो मतलब वहां पर ही अपराध को स्वीकार करते हैं, और वो बेचारा वो भी बिना हक के ले जा रहा है उसको अपराध बोलते हो और यहाँ पर इसको न्याय बोलते हो। उसका अपराध ये है मेरे सेंस में कि हाँ उसने उस पैसे को कमाया नहीं, कभी उसके कमाने के जरिए में सोचा नहीं, लेकिन सोचा ना कितना मेहनत किया, देखो ऐसा नहीं है, पूरा प्लान किया और मेहनत भी किया, आपने तो कुछ भी नहीं किया, बैंक जमा किया, इतने रात में गया, नींद खराब किया, दीवार तोड़ा, आपने क्या किया? उसी बैंक में आप पैसे जमा कराए, आपने क्या किया? आप जाके पैसे जमा करा दिए, उसके बाद क्या किया? पैसे जमा करा देने से इंटरेस्ट अपने आप जन्मता है वहां पे, क्या होता है? तो क्या चीजें गलती और क्या चीजें अपराध? थोड़ा गलती जिसका सुधार हो सके और अपराध का, हाँ, जैसे जैसे कांच का गिलास मेरे हाथ से टूट गया, क्या हुआ ये? ये गलती भी नहीं अपराध भी नहीं है, ये हादसा है, इसका सुधार हो सकता है या नहीं हो सकता? सुधार तो इसका भी हो सकता है, कांच को फिर से रिसाइकिल किया जा सकता है, कुछ का कुछ किया ही जा सकता है, लेकिन किसी आप मानव की हत्या हो गई तो वो अब दोबारा से पॉसिबल नहीं है। वो तो वो भी पैदा हो सकता है, कौन सा बड़ा काम है? पैदा होगा, होता होगा, हमें नहीं पता ना, हमारे सामने से तो गया, निपट गया है ना। जैसे अभी कोई हमको मिल गया, बोले क्या कर रहे थे, बोले हम बोले उस पर काम करें, क्या बोले, क्लोनिंग, क्लोनिंग, शरीर से शरीर तैयार करें, कितनी मेहनत, बहुत मेहनत होती है, ये होता है यार, तुम लोग बड़ा बहुत देर बाद उन्होंने उससे पूछा इतना मेहनत क्यों करते हो, है ना। आदमी आदमी पैदा करने के तो उससे सरल प्रक्रिया प्रकृति में, इतना मेहनत करके पैदा करना उससे सरल तो पहले से ही है, 9 महीने में बच्चा बाहर है ना। तो गलती क्या है और अपराध क्या है? हेमलाल भैया कुछ कहेंगे क्या? हाँ भैया बताइए, गुप्ता जी माइक में कहिए। इसीलिए तबीयत खराब नहीं हो गई थी आपकी कहीं? देखिए गलती एक ऐसा कृत्य है इंसान का जो कि गलत है, कि जिसको जिसको करने के बाद अगर आप सुधार कर लेते हैं तो वो आपके मानस पटल से हट जाता। अपराध वो है कि जिसका सुधार करने के बावजूद उसका बोध हमेशा आपके मानस पे रहता है। ठीक, ओके, और कोई बताएंगे? आप बताओ भैया, ये बाजू वाले भैया कुछ बोलेंगे? ये आप भी तो कुछ आवाज सुने आपकी, क्या लगता है आपको, क्या किसको आप गलती बोलते हैं, किसको अपराध बोलते हैं? सामने वाले की जो मानसिकता है उसी मानसिकता से अगर हमने वो कार्य को देखा, सामने वाले की जो मानसिकता है उसी मानसिकता से हमने कार्य को देखा, उसके किए कार्य को, उसके किए कार्य को, ठीक है, उसी मानसिकता से अगर मैंने उसको देखा तो ये गलती हुई, और किसी और मानसिकता से मैंने उसको देखा तो ये अपराध हो गया। ओके, हेमलाल भैया को दो पीछे, ऐसे प्रश्न उत्तर कर सकते ना, कोई नाराजगी तो नहीं इसमें, गलती तो नहीं है, अपराध तो नहीं है, तो पका मुझे तो पता है। हाँ हाँ जी, जो जिसका अधिकारी है, जिस भाव का अधिकारी है, अगर जो व्यक्ति जो यानी जो भाव का अधिकारी है वो भाव हम नहीं दे पा रहे हैं तो ये गलती है। और जैसे कि स्वधन, हम परधन में लगे हैं, अपने किसी भी यानी कोई कार्य नहीं किए हैं, कोई हमको पुरस्कार के रूप में नहीं मिला है, कोई पारिपोष हमको प्राप्त नहीं, और हम दूसरे के धन पर यानी कब्जा किए हुए हैं तो ये अपराध है। ठीक, और कोई? हाँ, गलती बराबर बिना समझे कुछ भी करना, बिना समझ के करना बराबर गलती, और बिना लक्ष्य के कुछ भी करना बराबर अपराध। बिना समझ के, बिना लक्ष्य के, और कोई बताएं? सपना दीदी बताओ। पहुंच गया माइक, तो क्या लगता है, कुछ तो अंदाज लगाओ। अपराध लगता है जैसे व्यवहार में किसी के साथ कुछ घात, विश्वासघात करना, उस तरह से विश्वासघात करना इस तरह से जब करते हैं व्यवहार में, वो अपराध लगता है। गलती उससे छोटी चीज़ लगती है, कुछ नियम में कुछ गलती हो गई तो कुछ एरर हो गया उस तरह से। ठीक बात, ठीक बात। और किसी के मन में कुछ? हाँ जी, माइक आ रहा है, आ रहा है। भैया मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नियम की समझ न होने पे जो उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है उसको अपन गलती कहेंगे, लेकिन नियम समझने के बाद भी यदि वो गलती हो रही है तो उसको मुझे लग रहा है कि अपराध की श्रेणी में रखना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है तो नियम समझने के बाद भी गलती हो सकती है? तो नियम समझने के बाद भी जो है यदि उस चीज़ को नहीं कर पा रहा हूँ, नियम समझने के बाद भी नहीं कर पा रहा हूं, तो वो अपराध है ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, और कोई? वो पीछे आइए, ये भी बताएं। कृति, अपराध व्यवस्था में अस्थिरता लेके आता होगा शायद, और गलती की उस चीज का ज्ञान नहीं है तो मेरी वजह से कुछ गलती होगी। ठीक है, मानव होकर मानव विरोधी विचार यही अपराध है। वो मानसिकता, मानव होकर मानव विरोधी विचार की मानसिकता, ठीक है, यही अपराध। ये बहुत बढ़िया, इसको अभी अच्छे से समझते हैं। अब तो कार्ड ही खोल दिया उन्हें। गलती किसको कह रहे हैं? अपन बच्चे से शुरू करते हैं तो आपने को ठीक से समझ में आएगा। बालक में गलती करने का अधिकार रहता। क्या चीज़ें ये? अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने को समझनी है तो ये मुझे लगता है कि काफी ठीक से खुलेगा। ये बालक को संबंध की समझ नहीं है तो संबंध को नहीं समझ पाने के कारण निर्वाह में जो भी हो जाता है उसका नाम है गलती। समझ नहीं पाने के कारण जो कुछ कमी हो जा रही है उसका नाम है गलती। ठीक, तो समझदारी का मतलब क्या है? संबंध को निभाने की योग्यता आ जाना ही समझदारी है, ज्ञान है, कुल इतना ही बात है। ऐसे किसका क्या मतलब है? इसके मूल में जाना पड़ेगा। पहले हम कैसे भ्रम से अपराध तक जाते हैं, और सॉरी गलती से अपराध तक जाते हैं उसको पहले समझ लेते हैं, और फिर उसमें कैसे निकल के ये हम इससे बच सकते हैं। गलती से सही तक ही जाने की जरूरत है ना। गलती से अभी हम अपराध पे जाके खत्म, एंड ऑफ रहा है। हमारी पूरी शिक्षा के बाद हमारे विद्यालय में बच्चे जब जाते हैं तो गलती करने का अधिकार लेके आते हैं, और जब लौट के आते हैं तो अपराधी होके आते हैं। दीदी कोई भी स्कूल हो, ठीक, दुनिया का कोई स्कूल, कोई एजुकेशन, महाराज जितना गलती यहाँ पे किए कॉलेज में, स्कूल में, उससे अधिक जाके हायर सेकेंडरी में करते हैं, उससे अधिक जाकर कॉलेज में करते हैं, और जब डिग्री लेके आते हैं तब तक उनको वो अपराधी मानसिकता से संपन्न हो जाते हैं। इसको यदि ठीक से नहीं देख पा रहे हैं तो फिर दिक्कत ही है। इसका प्रक्रिया क्या होता है, कैसे होता है, इसको ठीक से समझ लेते हैं। बालक जो होता है उसकी मानसिकता में अभी अपराध नहीं है, मानसिकता उसकी कोई तैयार नहीं हुई रहती है, वो ओपन रहता है अभी। जब तक बालक ओपन है तब तक उसमें जिज्ञासा है। ये विशेष सत्र अजय भैया के लिए रखा गया है ना। जब तक बालक ओपन है, निष्कर्ष नहीं बना है, तब तक उसमें कोई जिज्ञासा है जानने की, लेकिन संबंध को वो नहीं समझ पा रहा है ना। जैसे कांच का गिलास ही फूट गया, ये भी एक संबंध का ही भाग है, प्रकृति के साथ संबंध, उसमें प्रकृति में कांच है, कांच के साथ मानव का श्रम है, और उसमें कोई उसकी है ना, उसका वैल्यूएशन है, उसकी कोई उपयोगिता है, उसका संधारण है, ध्यान रखना है, ये सारा कुछ है ही। माँ के साथ भी संबंध है, पिताजी के साथ भी संबंध है, ये सब वो नहीं देख पा रहा है, उसको समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आने के कारण क्या हुआ, संबंध में वो गलती करता रहता है, लेकिन सुख की चाहत उसमें बनी हुई है। क्या बनी हुई है? सुख की चाहत बनी हुई है, और वो अभी सुख के अर्थ में ही, सुख की खिड़की से ही वो दुनिया को देखता है, सुखी होने की कामना से ही दुनिया को देखता है। योग्यता नहीं है, सुखी होने कामना से दिखता है। सबसे पहले उसको अपनी माँ मिल जाती है, और मैंने बताया कि माँ इतना ड्रामा भी कर लेती है कि जब भी बच्चे छोटे बच्चे से बात करती मुस्कुरा के बात करती, मम्मी से क्या हो गया मम्मी, हेलो बेटा, अरे बच्चों कन्फ्यूजन आते हैं, ठीक करती है माँ, खुश होती है तो करती है, ये नहीं करेंगे ड्रामा ही है। माँ उसको बच्चा उस बच्चे को लगता है कि ये माँ सही है, क्यों क्यों सही लगता है, क्योंकि वो खुश रहती है, और वो सुख के अर्थ में ही सब चीज़ों को पहचानता है, ये नहीं कि आहार के अर्थ में पहचानता है। अभी पूरा जो मनोविज्ञान है वो आहार निद्रा भय मिथुन के लिए पहचानने की बात कर रहे हैं, बालक में कोई आहार निद्रा भय मिथुन का मुद्दा नहीं है, जागृति उसकी भले आहार में रहती है लेकिन उसके लिए पहचानने का नहीं है। एक उम्र के बाद की बात करें, 2-3 साल के बाद की बात करेंगे तो हमको दिखता है कि बालक अपनी माँ को सुखी मानता है, ठीक, और उसके अंदर सुख की चाहना है, सोचो कितना अच्छा फीलिंग होता होगा, उसमें सुख की कामना है और माँ उसको सुखी दिखाई देती है तो उत्सव है कि नहीं। ये ठीक वैसे हुआ जैसा मैं जीना चाहता हूँ, वैसे कोई जीता हुआ मिल जाए तो कितना खुशहाली है ना। तो आप देखोगे बच्चे छोटे ग्रुप में हम बात करें उत्सव ग्रुप, उनको उत्सव इसी बात से होता है कि माँ उनकी सुखी है, ऐसा उनको प्रतीत होता है। थोड़ा उम्र बढ़ने के बाद क्या हुआ है ना, माँ को बापू डांटते रहते हैं, एक आदमी आता है और डांटते रहता है माँ को, है ना, ये कौन है भाई, इसका नाम पिताजी, ठीक है। कोई मुद्दे पर बच्चे में भी अब थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन बढ़ती है तो वो देखती कि माँ इतनी सुखी नहीं है। अब यहाँ से कोई झंझट चालू होता है, क्या झंझट हुआ, मेहमान आए, बहुत छोटे छोटे उदाहरण लेते हैं, मेहमान आए, मेहमान आने के बाद माँ जब मेहमान के सामने प्रस्तुत हुई, भाई सब कैसे हैं भैया, भाभी कैसी है बताइए, बड़ी प्रसन्न है, बच्चों बताइए, ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है, जिसको हम अच्छा मानते हैं जो सुखी मानते हैं उसका सुख और बढ़े, उसको बच्चे को लगता है ये सब काम ठीक हो रहा है, ये सब होते रहना चाहिए, है ना, वो अब मेहमान को भी ठीक मानता है। अब वो सुख की खिड़की से ही वो मेहमान को पहचान लिया, ठीक, और उसको लगने लगा कि ये मेहमान भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, उसकी एक्सेप्टेंस अभी यहाँ बढ़ रही है ना, जानने की इच्छा बन रही और धीरे धीरे वो संबंध को पहचानने की बात बन रही। अभी क्या हो गया, माँ वही बाहर तो इतना मुस्कुराई, घर में आई, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग चले आते हैं और काम है कि नहीं, ये नहीं है वो नहीं है। अब बच्चे को कन्फ्यूजन शुरू हो गया, बच्चों क्या शुरू हो गया, कन्फ्यूजन शुरू हो गया। इसी बीच में मान लीजिए किसी कारण से मेहमान उसको ठीक लग जाए या पिताजी ठीक लग जाए, तो अब माता से उसका ब्रेकअप हो गया, मेंटल ब्रेकअप हो जाता है। अब घर में कौन अच्छा आदमी है, पिताजी, क्योंकि पिताजी सुखी दिखते हैं उसको, वो सुख से कम में किसी को देखना नहीं चाहता है, ये बात समझ में आना चाहिए, ठीक। अब थोड़े दिन में पिताजी का भी पोपट हो गया, फिर भाई बहन हो गए, फिर थोड़े दिन में वो भी पोपट हो गए, फिर जो है वो मित्र हो गए, थोड़े दिन बाद वो भी खत्म हो गए, रिजेक्ट हो गए। इस प्रकार से जो रिजेक्शन अप्रोच जब निकल के आती है तो एक समय बाद वो सबको रिजेक्ट कर देता है, जब वो सबको रिजेक्ट कर देता है तभी कह रहे हैं कि वो मानव होकर मानव विरोधी मानसिकता से तैयार हुआ। जिस दिन वो मानव विरोधी मानसिकता, अस्तित्व विरोधी मानसिकता, कौन कौन सी मान्यता होगी, अपराध में क्या चीज आ गया, मानव विरोधी मानसिकता है ना, संबंध विरोधी मानसिकता, और फाइनली तो अस्तित्व विरोधी मानसिकता, ये इस कॉलेज में अपन जाके कराई देते हैं। जिस दिन ये मानसिकता तैयार हो गया, ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, उस दिन आपका बच्चा अपराधी हो गया। 100% रिजल्ट है अपने यहाँ, कितने परसेंट, कि शिक्षा और व्यवस्था के साथ चलने पर 100% एक उम्र के बाद बालक अपराधी तैयार होते हैं, है ना। और जिस दिन हुआ उनमें अपराध की वो आ जाती है मानसिकता, उस दिन के बाद उनका खुशहाली कम हो जाता है, अपराधी आदमी को सुखी रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो संबंध को नहीं समझ पा रहा था, ये गलती थी है ना, संबंध को नहीं समझ पाना, ये गलती था, इसका तृप्ति होना चाहिए था, उसकी जगह कहां पहुंच गए, संबंध नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, इसके विरोध में खड़े हो गए, मानव तो कुत्ते की पूंछ है, और अस्तित्व तो ऐसे ही भैया, सर्वाइवल टू द, है ना, ऐसा कुछ है जो भी मान्यता बनी, वो एग्जिस्टेंस जैसा है उसके खिलाफ यदि तैयार हो गया, वो 14-15 साल से 17-18 साल की उम्र में हो जाता है, वो कॉलेज का समय रहता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो पूरी शिक्षा हमारे बालकों को अपराधी बनाने की ओर लेके जाती है, इसमें वो सफल है। पूरा परिवार व्यवस्था, पूरा सरकार व्यवस्था इसी में काम करता है। ठीक, ये बात समझ में आता है। तो प्रचलित शिक्षा में यदि देखेंगे सकारात्मक भाग में अगर बात करें, जब तक इन्फॉर्मेशन चल रहा है ना, तब तक उसमें ये मानसिकता नहीं बना, वहाँ तक बहुत सारी बातें वो अच्छी होती जो है इनके पास। पूरी एजुकेशन में यदि कुछ मान लो 10% एजुकेशन अच्छी होगी, ऐसा मानते ही हैं, मान लो कभी उसका 90% काम जो है वो 10th तक पूरा हो जाता है। उसके बाद फिलोसफी जब शुरू हो जाती है एजुकेशन में, वहाँ से फिर वो अपराधी मानसिकता उदय होना शुरू होती है। ठीक है ना। तो आज के ज़माने में यदि कोई पूछे तो क्या करना चाहिए, तो अधिकतम ये हो तो 10वीं तक आप पढ़ाओ, उसके बाद तुरंत जल्दी जल्दी निकाल लो। हो सकता है कि आप तो 10वीं भी ज़्यादा भारी पड़ जाए, क्योंकि आप बहुत ज़माना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ना, क्योंकि बहुत चीज़ें खुल रही हैं। एक बार अपराधी मानसिकता बन गया, उसके बाद काफ़ी दिक्कत है, वो खुद ही जूझते हैं। यहाँ पर भी जो बच्चे हैं जो 10th 12th करके या ग्रेजुएट हो गए हैं, उनसे अगर व्यक्तिगत 1-to-1 बात होती है तो बताते हैं कि भैया हमारे अंदर तो कितना जूझना हो रहा है कि पूछो मत यार, क्योंकि एक प्रकार की अपराधी मानसिकता बन गई है ना। अब मानसिकता तैयार हो जाना और अपराध घटित होना, वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं। एक बार तैयार हो गया तो हर दिन हर मिनट अपराध है भाई, कायिक वाचिक मानसिक। मानसिकता में अपराधी है तो कायिक वाचिक में हम नियंत्रण करते रहते हैं, कायिक वाचिक में जो नियंत्रण होता है मानसिकता में अपराध बना रहता है, ये दोनों के बीच में स्ट्रगल होता है, वो बेचारे परेशान रहते हैं। और ये सब हम लोग अच्छे खर्चा करके करते हैं, और जितना बड़े इंस्टीट्यूशन होंगे उतना ज़्यादा ही है। अब छोटे भी से कोई अलग है ऐसा नहीं है, ठीक है ना ये बात। हाँ जी क्या कह दी माइक। अगर मैं कहूँ तो हमारी एज में ये चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ एक और भी मतलब कि वो लक्ष्य जुड़ जाता है कि करियर ओरिएंटेड, मतलब कि हम पैसे की तरफ भागना शुरू कर देते। क्यों क्यों? क्योंकि दुनिया संघर्ष है, कोई हमारा नहीं है, दुनिया संघर्ष है। वो क्या है, दुनिया आपकी संघर्ष नहीं है, अस्तित्व ऐसा नहीं है। अस्तित्व तो पूरक तो उपयोगिता का है, आपका कंसेप्ट बन गया कि देखो कुछ नहीं हो सकता, महिला होकर तो पैसे कमाना बहुत जरूरी है क्योंकि पुरुषों की दुनिया है, अत्याचार है, बर्बादी है, ये सब ये निश्चय बन गए हमारे, अब हम अपराधी करेंगे। इतने सारे बच्चे इतने सारे स्टूडेंट्स हमारी एज में निकल रहे हैं, सब अपराधी तो नहीं हुए लेकिन करियर ओरिएंटेड हो गए। ओहो, सब अपराधी तैयार हो रहे हैं भाई। अपराधी किस सेंस, मतलब हम मैं नहीं क्यों कहना चाह रहे हैं उन्हें अपराधी, मानव होकर मानव विरोधी मानसिकता, संबंध में पैदा होकर संबंध विरोधी मानसिकता, अस्तित्व जैसा है उसके खिलाफ सोचना, ये अपराध का कुल जगह है। फिर वो प्रकट कैसे होता है, तो पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार होगा, पर धन पर नारी, ये छोटे छोटे मुद्दे पे आपको दिखाई देता है ना। उसका जो जो बेसिक जगह है वो तो मानसिकता ही है। जितना मानसिकता हमारा तैयार हुआ है, आप अपने पे सोचिए, उसके उससे हमने 0.1% भी अपराध नहीं किए होंगे, तो वो बर्डन कौन झेल रहा है। फिर हो सकता है कि वो अपराध नहीं हो, दिखे ना ही, हो तो रही है। तो मानव होकर मानव विरोधी मानसिकता ही अपराध है। नहीं, दोष की बात नहीं हो रही है। नहीं, इसमें मतलब ऐसे ले सकते हैं शायद कि अपराधी कह रहे हैं हमें, हाँ। ऐसा सोच सकते हैं कि अपराधी कह रहे हैं हमें तो मेरा ही दोष है, जबकि परंपरा का या मानव जाति के पास उपलब्ध नहीं था उसका है, तो मेरी दोष की बात नहीं हो रही भैया। जिस प्रकार से व्यवस्था बना है, जिस प्रकार का शिक्षा है, उसमें यही लेके जाते हैं अपन। पूरी शिक्षा में चलने के बाद कोई सही नहीं होता, ये आप पहुंचते हैं। जैसे आपको कक्षा बहुत 5वीं 6वीं में पढ़ाते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, वो 3 कार्ड के डब्बे लगाते हैं, छेद कराते हैं, उसमें लाइट दिखाते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। आगे चल के क्या पढ़ाते हैं, जो बैंड रहता है ना। तो अब कन्फ्यूजन खड़ा करते हो, अभी भी बढ़ाते हैं कि सीधी रेखा में चलता छठी का पांचवी छठी में और आगे बढ़ाते हैं बैंड हो जाता है, इसमें आदमी का कमर बैंड हो जाता है। तो इसका मतलब वो ये निष्कर्ष में आता है कि कोई अंतिम सत्य होते ही नहीं है। ये जो पगले हैं, ये जो जो बड़े बड़े पढ़े पढ़े लिखे करते हैं, पगले लोग कुछ करते रहते हैं, ऐसा कुछ सत्य होते होता नहीं है। ये जैसे ये पंखा ऐसा घूम रहा है तो क्या आरपीएम है? आप छोटी क्लास में पढ़ा सकते हो कि लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में घूम रहा है, इसका आरपीएम निकाल सकते हो। आगे क्लास में ऐसा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि वो बोलेगा नहीं नहीं, यू हैव टू फिक्स योर पोजीशन फर्स्ट, वेदर यू आर लुकिंग फ्रॉम द डाउन साइड या द अप साइड। अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो ये राइट हैंड में घूम रहा है, देखो हो गया ना गलत, तो आप क्या हो गया? ये निष्कर्ष बनता है कि जो भी सत्यता नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और धरती मान लो यूँ घूम रही है और पंखा अगर यूँ घूम रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस में घूम रहा है ना? और सही सही, आप सही आदमी हो। देखो ये लेट आते हैं इसलिए मैं इनको लेट छोड़ता हूँ, कोई बात नहीं, पांच मिनट और। ये बात समझ में आई? दो दस मिनट इंतजार किया बालक, और उससे ज्यादा क्या करेगा? हाँ पांच मिनट कर देगा वो। तो ये समझ में आया? देखिए उसका प्रमाण क्या है कि हम अपराधी हैं या नहीं। पहला प्रमाण ये है कि आप जिस दिन इस मानसिकता से तैयार हुए उस दिन से आपकी जिंदगी के प्रति उत्साह नजरिया सब खत्म हो गया। क्या है देखो सपना दीदी कैसे बैठे, देखो क्या है जिंदगी में क्या होने वाला है। जिस दिन ये हमको पता नहीं चलता कि हमारा अपराधी मानसिकता हो गया। एक उम्र थी आपकी 14-15 साल 12-13 साल, आपके अंदर कितना एनर्जी कितना उत्साह कितना ये, और हर चीज को आप कोई है ना समझने के लिए एक अच्छे के स्वरूप में देखने के लिए और उसमें कोई जिंदगी जुड़ने के बाद खुशहाली और इत्यादि इत्यादि तमाम तरह की चीजों से आप अभिभूत रहते थे। और जैसे आपका मानसिकता तैयार हो गया उसके बाद क्या है संसार में, अब कौन किसका है आप, ये उसका लक्षण है। आजकल के वर्क कल्चर में अगर हम बात करें तो कोई भी बंदा अगर कुछ भी गलत करता है फिर हम उसके साथ अगले दिन जुड़ जाते हैं, तो मानव विरोधी है लेकिन फिर भी डिप्लोमेटिकली तो हम सब मजबूरी है। मुस्कुराते हैं सारे कॉर्पोरेट में, नहीं मुस्कुराते हैं, प्यार से बात करते हैं, कितना दबाव कितना मजबूरी है, देखो ना वो सब अपराध तो है ही। ठीक, तो प्रकृति विरोधी हो गया तो अपराध हो गया। जैसे आप प्रकृति विरोधी हमने कुछ काम कर लिए है ना, हम जिस प्रकार से उत्पादन कर रहे हैं सब अपराध की कैटेगरी में आ गया। मानव विरोधी हम काम कर रहे हैं, टोपी बना रहे हैं, अपराध की कैटेगरी में आ गया। तो पूरी शिक्षा और व्यवस्था के उपरांत ये ऐसा हम तैयार कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? आप बताओ, एक उदाहरण बता दो, एक इस शिक्षा और व्यवस्था से निकला हुआ, संविधान से निकला हुआ, जो मानव विरोधी, प्रकृति विरोधी, अस्तित्व विरोधी, संबंध विरोधी नहीं हो। एक, कितना उदाहरण? एक। अगर ये हमको समझ में आता है तो ये सक्सेस है या फेल्यूर है? आदमी का अपराधी हो जाना फेल्यूर है, मानव का मानव विरोधी मानसिकता हो जाना, इसका मतलब वो मानव अपने ही विरोध में काम कर रहा है, अपने प्रति उसमें स्वीकृति नहीं बन रहा है। वो कभी सुखी रहने वाला है? वो कभी सुखी रहने वाला है? मैं मानव होकर मानव के बारे में विरोधी मानसिकता से भरा हुआ हूं, मेरा अस्तित्व है, संबंध का अस्तित्व है, प्रकृति का अस्तित्व है, उन सबके के लिए भी मेरे में विरोधी मानसिकता तैयार हो गया है। ये तो लूटना पड़ेगा, धरती को तो बर्बाद करना पड़ेगा, बिकॉज द पॉपुलेशन इज द इशू है ना। पानी तो कम हो गए, लड़ेंगे हम पानी के लिए, क्योंकि है ना हमारे ये ज्यादा है वो ज्यादा है। इस प्रकार से सारा हम लोगों ने जो निष्कर्ष बनाया वो अस्तित्व विरोधी है, प्रकृति विरोधी है, और इसका पूरा देन एजुकेशन है। आज जिसका एजुकेशन ठीक से नहीं है वो भी मानव विरोधी होगा, इतना नहीं होगा जितना जिसका ज्यादा एजुकेशन है। ज्यादा अध्ययन, ज्यादा मतलब ज्यादा पढ़ाई, ज्यादा बड़ी डिग्री, ज्यादा बड़ा काम, ज्यादा बड़ा नौकरी, ज्यादा बड़ा अपराधी, ऐसा है या नहीं इसको अध्ययन करिएगा, पहचानिएगा, समझिएगा। और मैं चाहता हूं कि नहीं हो ऐसा, ऐसा बताने के लिए आप प्रयास करिएगा, शाम के सत्र में मिलते हैं, ठीक है? बात तर्क लेके आइए कि कैसे आपको लगता है कि ऐसा नहीं है। ठीक, नमस्ते, धन्यवाद। एक मिनट सभी रुकिएगा, सूचना हाँ। दो तीन एक सुझाव था कि सुझाव प्रस्ताव कैसी ले लो कि हम सवा पौने बारह बजे, 12 बजे से 2 बजे सत्र रहता है हमारा, तो 12:45 बजे एक इंटरव्यू करेंगे और रात 7:15 बजे से 7:30 एक इंटरव्यू करेंगे। डेली 2 इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे जो शिविरार्थी होते हैं उन सबकी जिज्ञासाएं रहती हैं परिवार वालों को जानने की कि वो परिवार यहाँ क्यों आए, कैसे आए, उनकी क्या यात्रा और क्या करते हैं, क्या भागीदारी। तो ऐसा हम एक इंटरव्यू करना शुरू करना चाहते हैं आज से, अगर आप सभी सहमत हो तो। सबको लगता है ठीक है, तो आज पहला सत्र होगा, पहला इंटरव्यू होगा 7:15 से 7:30। इसके पीछे दो उद्देश्य हैं, एक तो आपकी जिज्ञासाएं शांत होंगी, प्लस 7:30 बजे शिविर शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम सब चाहते हैं शिविर 7:30 शुरू हो लेकिन हो नहीं पा रहा किसी भी कारण से। और दूसरा एक है कि पठन का सत्र वैसे 2 से 3 रखा हुआ है, जो यहाँ चार्ट वो दिया था हमारे को, प्रोग्राम जो दिया हुआ है, लेकिन कितने लोग कर पा रहे हैं एक बार हाथ उठाएंगे, कोई पठन कर पा रहा है? तो सेल्फ भी होता है, सेल्फ ओके, तो बता भी देंगे भैया भी, और ठीक है। और एक प्रया एक टाइमिंग जो समझ आया वो ये समझ आया, 2 से 3 तो दिया ही हुआ है, एक 5:30 से 6:30 के बीच में भी एक संभावना दिखती है, तो समूह में पठन करना चाहें शिविर हॉल में ग्रुप में, तो 2 से 3 या 5:30 से 6:30 मुझे समय समझ आया, बाकी किसी और को समझ आता तो देख सकते, साथ बैठ के यहाँ पढ़ सकते, एक आदमी किताब ले लेगा या और जो भी विधि हो सकती है वो देख लेंगे, तो पठन भी चालू हो जाए, थोड़ा थोड़ा किताबें देख लें हम अपनी, ताकि घर जाके आगे पढ़ना है हमें तो थोड़ा शुरुआत हो जाए उसकी, आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, ये 2 सूचनाएं, शाम को 7:15 शार्प। अच्छा, आज शाम के परिवार के लिए सपन भैया से बात हो रही थी, तो आप तैयार हैं? हाँ, 3-4 क्वेश्चन मैंने भेजे हैं, देखिएगा या उन क्वेश्चन को और देख लेंगे लोगों। आप सभी शिविरार्थी भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन दे दीजिएगा, 15 मिनट में उसको खत्म करना है, तो कोशिश करेंगे क्वेश्चन सटीक हो और सभी के क्वेश्चन एक जैसे रूप में पहुंच जाएं। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे भेज सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।